Джейн Ейр, розділ 21. Іноді важко пояснити лихі перечуття, так само, як і симпатії між людьми та знаки. А коли об'єднати їх разом, то отримуєш таємницю, до якої людство ще не знайшло ключа. За все своє життя я жодного разу не глузувала з перечуттів, бо не раз і сама перечувала лихе. Я вірю, що між людьми є симпатії, хоча їхнє існування і не піддається людському розумінню. Наприклад, симпатії між далекими родичами, які давно не бачились і стали чужими. Але, незважаючи на це, їх об'єднує походження з одного спільного джерела. А знаки, як відомо, можна пояснити як зв'язок людини з природою. Коли я була дуже мала, я мала не більше 6 років, одного вечора я почула, як Бесі Лівен казала Марті Ебот, що їй наснилася маленька дитина. А коли сняться діти, це поганий знак. Тебе саму або когось із твоїх родичів спіткає лихо. Можливо, вони стерлися б із моєї пам'яті дуже скоро, якби не подія, яка трапилась незадовго по тому, і яка не дозволила мені забути ці слова. Наступного дня Бесі поїхала додому до смертного ложа своєї маленької сестри. Останнім часом я нерідко згадувала цей знак і цю подію, бо протягом останнього тижня не було й дня, щоб мені не наснилася дитина. Іноді я колихала її на руках, тримала на колінах, іноді спостерігала, як вона бавиться серед квітів на газоні або пхає ручки у холодну воду. Однієї ночі дитина плакала, іншої сміялась. Раз мостилася близько біля мене, а раз втікала. Але одне залишилось незмінним. В якому настрої і за яких обставин вона б мені не являлася, я бачила її 7 ночей поспіль, щойно засинала. Мені не подобалось це дивне, настійливе повторення одного образу. І щоразу, коли наближався час іти до своєї кімнати, я страшенно нервувалася. Тієї ночі я знову перебувала в товаристві цього примарного дитяти і прокинулася від його плачу. Наступного дня по обіді мене покликали вниз, сповістивши, що в кімнаті місіс Фейерфакс на мене хтось чекає. Коли я спустилася вниз, то побачила чоловіка, схожого на слугу з багатого дому. Він був одягнений у все чорне, а капелюх, якого він тримав у руці, був обв'язаний жалобною стрічкою. «Навряд чи ви пам'ятаєте мене, міс», – сказав він, підвівшись. «Мене звуть Лівен. Я служив візником у місіс Рід, коли ви жили у Гейтсхеді 8 чи 9 років тому. Я й досі живу там». «О, Роберт, як у вас справи? Я пам'ятаю вас дуже добре. Іноді ви дозволяли мені кататися на поні міс Джорджіани. А як там Бесі? Ви одружені з Бесі?» «Так, міс, моя дружина здорова, дякую. 2 місяці тому вона подарувала ще одне дитя. Тепер у нас 3. Із матір'ю, із дитиною все гаразд. Як справи у решти, Роберте?» «Мені шкода, але я не привіз від них гарних новин, міс. Зараз їм дуже зле, у них велике горе». «Сподіваюся, всі живі», – сказала я, глянувши на його чорний одяг. Він також глянув на стрічку на своєму капелюсі та сказав: «Вчора минув тиждень, як у Лондоні, у своєму домі, помер містер Джон». «Містер Джон?» «Так. І як його мати перенесла це?» «Бачите, міс Ейр, це незвичайне нещастя. Його життя було дуже бурхливе. Останні 3 роки він чинив дивні речі, а його смерть шокувала всіх. Бесі казала, що він обрав згубний шлях». «Згубний шлях? Та він просто збився на манівці. Він змарнував своє здоров'я і маєток у компанії найгірших чоловіків і жінок. Він був по вуха у боргах і потрапив до в'язниці. Його мати відкупила його 2 рази, але щойно він потрапляв на свободу, зразу повертався до своєї старої компанії та звичок. Він легко потрапляв під вплив інших. Ті шахраї, з якими він злигався, крутили ним, як хотіли. Приблизно 3 тижні тому він приїхав до Гейтсхеду і хотів, щоб пані віддала йому все. Але вона відмовилася. Її справи і так похитнулися через його марнотратство. Він повернувся назад ні з чим, а за якийсь час помер. Бог його знає, як він помер. Подейкують, наклав на себе руки. Роберт Лівен говорив страшні речі. Я мовчала, тож він провадив далі. Останнім часом пані не здоровиться. Вона набрала зайву вагу, і це її обтяжує. Також вона втратила багато грошей, почала боятися бідності, і це не пішло їй на користь. А звістка про смерть містера Джона і про те, як він помер, захопила її зненацька, як грім серед ясного неба. За 3 дні вона не мовила їй слова, але минулого четверга їй начебто покращило. Вона намагалася щось сказати, показувала щось на мигах моїй дружині і бурмотіла. І тільки вчора вранці Бесі збагнула, що вона вимовляє ваше ім'я. «Пошліть по Джейн, привезіть сюди Джейн Ейр, я хочу поговорити з нею», вимовила вона нарешті. Бесі подумала, що, можливо, вона схибнулася і не тямить, що каже, але передала її слова міс Елізі Рід та міс Джорджіані і порадила їм послати по вас. Спочатку молоді паночки не хотіли про це й чути, але їхня матір ніяк не могла заспокоїтись і все повторяла «Джейн, Джейн», і нарешті вони здалися. «Я виїхав із Гейтсхеду вчора вранці, і якщо б ви змогли швидко зібратися в дорогу, міс, я відвіз би вас завтра рано вранці». «Добре, Роберте, я швидко зберуся. Мені здається, я не можу не поїхати». «Мені також так здається, міс. Бесі сказала, що ви обов'язково погодитесь. Тільки вам, мабуть, треба спитати дозволу». «Так, і я негайно зроблю це». І провівши його до інших слуг і віддавши під опіку Джонової дружини та самого Джона, я пішла шукати містера Рочестера. Його не було в жодній із нижніх кімнат, ні в дворі, ні в стайні, ні в саду. Я запитала у місіс Фейрфакс, чи вона бува не бачила його. «Так, бачила. Здається, він грав у більярд з міс Інгрем». Я поспішила до більярдної. Містер Рочестер, міс Інгрем, обидві міс Ештон та їхні залицяльники всі були там і захоплено грали у більярд. Щоб перервати таку цікаву партію, потрібна була неабияка сміливість. Проте моя справа вимагала негайного вирішення, тому я, не замислюючись, підійшла до свого хазяїна, який стояв біля міс Інгрем. Коли я підійшла, вона повернулася і подивилася на мене звисока. Її погляд наче промовляв: «Чого ця нікчема хоче?» І коли я тихо промовила: «Містере Рочестере», вона зробила рух, ніби їй хотілося виставити мене за двері. Я пам'ятаю, якою вона була в той момент – дуже величною і гордовитою. На ній була ранкова сукня блакитного кольору. Газовий блакитний шарф оповивав її коси. Вона повністю піддалася грі, і роздратування та гнів до мене не стерли з її лиця гордовитого і пихатого виразу. «Ця особа до вас?» – запитала вона містера Рочестера. І він повернувся, щоб подивитися на цю особу. Він кумедно скривився. На обличчі з'явився один із його дивних двозначних виразів. Він кинув свій кий і вийшов з більярдної за мною. «Що трапилось, Джейн?» – запитав він, зачинивши двері класної кімнати і спершись на них спиною. «Якщо ваша ласка, сер, мені потрібно поїхати звідси на 1-2 тижні». «Що зробити? Поїхати? Куди?» «До хворої леді, яка послала по мене». «До якої хворої леді? Де вона мешкає?» «В Гейтсхеді, в Ширському графстві». «В Ширському графстві? Це за 100 миль звідси. Хто вона така, щоб посилати по вас так далеко?» «Її прізвище Рід, сер, місіс Рід». «Рід із Гейтсхеду?» «Був один Рід із Гейтсхеду, суддя». «Це його вдова, сер». «А що вам до неї? Звідки ви її знаєте?» «Містер Рід – мій дядько, брат моєї матері». «Хай йому грець, ви ніколи не розказували мені про це. Ви завжди казали, що у вас немає родичів». «Таких, що визнають мене, сер, немає. Містер Рід помер, а його дружина відмовилася від мене». «Чому?» «Бо я бідна і була для неї тягарем, і вона просто не любила мене». «Але ж у Ріда є діти, у вас повинні бути кузени. Вчора сер Джордж Лін згадував про якогось Ріда із Гейтсхеду, який, за його словами, був негідник із негідників, а Інгрем згадувала про Джорджіану Рід із того самого місця, яка рік-два тому зачарувала своєю красою увесь Лондон. Джон Рід також мертвий, сер. Він зруйнував своє життя і майже розорив сім'ю, а тепер, кажуть, наклав на себе руки. Ця звістка так вразила його матір, що її розбив параліч. І чим ви можете їй зарадити? Не розумію вас, Джейн. Я б ніколи не долав відстань у 100 миль, щоб побачити стару леді, яка, ймовірно, помре раніше, ніж ви приїдете. Крім того, ви сказали, що вона відмовилася від вас. Так, сер, але це вже далеко в минулому і за зовсім інших обставин, а тепер я просто не можу знехтувати її проханням. І як довго ви там пробудете? Я повернуся якомога швидше, сер. Пообіцяйте, що ви не затримаєтеся довше, як на тиждень. Краще я нічого не обіцятиму, бо можу не дотримати слова. В усякому разі ви повернетесь? Ніщо не змусить вас залишитись з нею надовго? О, ні. Якщо все буде добре, я обов'язково повернуся назад. А хто поїде з вами? Ви ж не збираєтеся їхати так далеко сама? Ні, сер, вона прислала свого візника. Йому можна довіряти? Так, сер, він служить у родині вже 10 років. Містер Рочестер замислився. Коли ви збираєтеся виїжджати? Завтра рано вранці, сер. Вам знадобляться гроші. Ви не можете їхати без грошей. А мені здається, що їх у вас небагато. Я ще нічого вам не платив. Скільки у вас грошей, Джейн? — запитав він, усміхаючись. Я витягнула свій плаский гаманець. 5 шилінгів, сер. Він узяв мого гаманця і висипав монети на долоню. Потім засміявся, ніби ця вбогість тішила його. Невдовзі він витягнув свого гаманця. «Ось, візьміть», – сказав він, протягуючи мені папірця. Там було 50 фунтів, а заборгував він мені не більше 15. Я сказала, що не маю здачі. «Мені не потрібна здача, і ви чудово знаєте це. Візьміть свій заробіток». Я відмовилася взяти більше, ніж мені належалось. Спочатку він розлютився, але потім щось згадав і промовив. «Правильно, правильно. Краще не давати вам усе зразу, а то ви проживете там цілих 3 місяці. Ось вам 10 фунтів. Не замало?» «Ні, сер, але тепер ви заборгували мені 5 фунтів. Тоді поверніться по них. Тепер я буду вашим банкіром. У мене ваших 40 фунтів. Містер Рочестер, Оскільки мені випала нагода, я б хотіла поговорити ще про одну справу. Справу? Згораю з нетерпіння. І що то за справа? Нещодавно ви казали, що скоро збираєтесь одружитися? Так, і що з того? В такому разі, сер, Адель слід віддати до школи. Я впевнена, що ви самі розумієте необхідність цього. Щоб забрати її подалі від моєї дружини, аби та не знущалася з неї, в цьому є сенс. Не сумніваюся, що так воно і буде. Отже, як ви кажете, Адель має піти до школи, а ви хіба що прямісінько до дідька. Сподіваюся, що ні, сер. Просто мені доведеться шукати нове місце. Я так і знав, вигукнув він несподівано, скривившись при цьому якось неймовірно смішно. Кілька хвилин він дивився на мене. Я переконаний, що стара мадам Рід або ж молоді панночки, її дочки, допоможуть вам у цій справі. Ні, сер, я не в таких стосунках зі своїми родичами, щоб просити їх про послугу. Я просто дам оголошення в газету. Не робіть цього, буркнув він. Навіть не думайте звертатися до газети. Це небезпечно. Шкода, що я не дав вам один суверен замість 10 фунтів. Віддайте мені назад 9 фунтів, Джейн. Вони мені знадобляться. Мені також, сер, відповіла я, ховаючи гаманця за спиною. На жаль, я не можу поділитися з вами. Скупердяйка, сказав він. Відмовляєте мені у проханні. Дайте хоч 5 фунтів, Джейн. Я не дам вам і 5 шилінгів, сер, навіть 5 пенсів. Просто покажіть мені гроші. Ні, сер, я вам не довіряю. Джейн, сер, пообіцяйте мені одну річ. Я можу пообіцяти лише те, що зможу виконати, сер. Не давайте оголошення, довіртеся мені. Я допоможу вам знайти нове місце. Тоді я з радістю дотримую слова, сер, якщо ви пообіцяєте своєю чергою, що ми з Адель залишимо цей дім до того, як у нього вступить ваша дружина. Гаразд, гаразд, обіцяю. Значить, ви їдете завтра? Так, сер, рано вранці. Ви прийдете до вітальні по обіді? Ні, сер, я повинна готуватися до поїздки. Отже, нам слід попрощатися ненадовго. Мабуть, що так, сер. А як люди прощаються, Джейн? Навчіть мене, я не знаю, як це робиться. Вони кажуть «прощавайте» або щось таке. Скажіть це. «Прощавайте, містер Рочестер, на все добре». А що я маю сказати? Якщо волієте, те саме, сер. «Прощавайте, міс Джейн, на все добре». І це все? Так. Як на мене, то таке прощання якесь бідне, сухе і недружнє. Я б хотів щось іще. Освіжити чимось цю стандартну фразу. Наприклад, потиснімо одне одному руки. Проте це також не задовольнить мене. Отже, це все, що ви скажете, Джейн. Прощавайте. Цього достатньо, сер. Іноді одним словом можна висловити найщиріші почуття. Може й так, але дуже вже воно сухе і холодне, це прощавайте. Скільки часу він іще збирається підпирати спиною двері? Запитала я себе. Мені уже час пакувати речі. На щастя, дзвоник сповістив, що обід подано, і, не мовивши й слова, містер Рочестер пішов. Того дня я більше не бачила його, а вранці вирушила в дорогу ще до того, як він прокинувся. Я прибула в Гейтсхед 1 травня, десь о 5-й годині по обіді. Перш ніж іти до будинку, я зайшла в сторожку, де колись жив воротар із дружиною. Там було чистенько й хайно. Фігурні віконця, завішані маленькими білими шторками, на підлозі ні плямочки, коминкові грати і щипці вичищені до блиску. У коминку палає яскраве полум'я. Неподалік сиділа Бесі, тримаючи на руках найменше маля, а Бобі з сестричкою тихенько гралися у куточку. «Слава Богу! Я знала, що ви приїдете», – вигукнула місіс Лівен, коли я зайшла до кімнати. «Так, Бесі», – сказала я, поцілувавши її. «Сподіваюся, що я не спізнилася. Як почувається місіс Рід? Жива?» «Так, вона жива. Тепер їй уже набагато краще. Лікар каже, що за тиждень-два їй стане ще краще, але навряд чи вона одужає остаточно. Вона згадувала про мене останнім часом. Вона говорила про вас сьогодні вранці. Хотіла, щоб ви приїхали. Але зараз вона спить. Принаймні спала 10 хвилин тому, коли я була у будинку. Як правило, по обіді вона завжди наче непритомніє і приходить до тями десь о 6-7 годині. Може, відпочинете годинку, міс, а потім я піду з вами». Саме зайшов Роберт, і Бесі, поклавши сплячу дитину в колиску, пішла привітатися з ним. Потім вона наполягла на тому, щоб я зняла капелюшок і випила трохи чаю, бо, як вона казала, я була бліда і стомлена. Я зраділа такій гостинності і навіть дозволила їй зняти з себе подорожній одяг, як вона роздягала мене у дитинстві. Коли я спостерігала за нею, на мене нахлинули дитячі спогади. Все було так само, як колись вона поставила біля мене тацю з найкращим посудом, покраїла хліб і намастила його маслом, посмажила запашні грінки і час від часу частувала Бобі та Джейн легенькими ляпасами та штурханами, як колись мене. Нічого не змінилося. Бесі залишилась такою ж моторною, запальною і доброю, якою я її знала. Чай був готовий, і я підвелася, щоб підійти до столу, але вона наказала мені своїм владним голосом, таким, як і колись, сидіти на місці. Вона хотіла подати мені чай біля куминка і присунула до мене маленький круглий столик, на якому стояли чашка і тарілка з грінками. Точно так само вона частувала мене у дитячій кімнаті, садила на кріселку біля вогню і приносила здобуті на кухні ласощі. Я усміхнулася і скорилася їй, як у давні часи. Вона хотіла знати, чи щаслива я в Тернфілд-холі, що за особа моя хазяйка. А коли я сказала їй, що у мене хазяїн, то вона поцікавилася, чи пристойний він чоловік і чи подобається мені. Я відповіла, що він досить негарний, проте поводиться як справжній джентльмен. А ще він добре ставиться до мене. Одним словом, я задоволена. Потім я описала їй веселе товариство, яке гостювало в домі. Бесі цікавили всі деталі, вона з охотою слухала всі подробиці. Саме це завжди їй подобалось. Непомітно збігла година. Бесі віддала мені капелюшка та інші речі. І разом ми подалися до будинку. 9 років тому, у день мого від'їзду, вона так само супроводжувала мене цією алеєю. Того темного, туманного, вогкого січневого ранку я залишила цей непривітний дім із відчаєм та гіркотою в серці. Вигнана і принижена, я подалася шукати притулку в холодному Ловоді, такому далекому і невідомому. А тепер ця непривітна домівка знову постала перед моїми очима. Моє майбутнє ще також сумнівне, а моє серце ще не заспокоїлось. Я такий самий мандрівник, хоч і здобула певний досвід, віру в себе та свої сили, і не боюся чийогось зігніту. Болючі рани моїх образ уже остаточно загоїлись, а полум'я обурення і гніву згасло. «Спочатку нам варто зазирнути до їдальні», – сказала Бесі, зайшовши разом зі мною до холу. «Молоді паночки зараз там». За якусь мить я була в кімнаті. Там виглядало все так само, як і того ранку, коли мене вперше познайомили з містером Броклгерстом. Навіть килимок, на якому він стояв, все ще лежав біля коменка. Я глянула на полицю з книжками і помітила, що два томи б'юїкових англійських птахів усе ще на своєму старому місці, на третій полиці, а мандри Гулівера і «Тисяча й одна ніч» на полицю вище. Неживі речі не змінюються, проте живі зазнали таких змін, що їх важко впізнати. Мені назустріч йшли дві молоді леді. Одна з них вельми висока, майже така, як міс Інгрем, і дуже худа, з блідим похмурим обличчям. В усьому її вигляді було щось аскетичне, і цей аскетизм підсилювався простою чорною сукнею прямого крою, білим накрохмаленим комірцем, гладко зачесаним назад волоссям та чернечими оздобами, чотками з чорного дерева та розп'яттям. Це, мабуть, була Еліза, хоча в цьому довговатому блідому обличчі не було жодної риси, яка б нагадувала її в дитинстві. Другою була, безперечно, Джорджіана, але зовсім не та Джорджіана, яку я пам'ятала, маленька 11-літня дівчинка, схожа на ляльку. Тепер це була розквітла, пишна, гарна, як воскова лялька, дівчина з гарними і правильними рисами, млосними блакитними очима та світлими кучерями. Вона була також одягнена в чорну сукню, але не таку пуританську, як у сестри. Вона їй дуже личила і гарно сиділа на фігурі. Кожна з сестер була чимось схожа на матір. Худорлява і блідолиця старша дочка жовтуватими очима, а квітуча та вродлива молода дівчина масивним підборіддям, хоча воно було трохи делікатніше, ніж у матері, все одно надавало її приємному личку якоїсь невидимої жорстокості. Коли я війшла до кімнати, обидві леді підвелися і рушили мені назустріч. Вони зверталися до мене «Міс Ейр». Еліза привіталася якось різко, уривчисто і навіть не усміхнулася. Тоді відразу сіла і втупила очі у вогонь. Стається, вона одразу ж забула про мене. Джорджіана до свого «Як у вас справи?» додала ще кілька загально прийнятих питань про мою поїздку, погоду і таке інше. Говорила вона манірно і повільно, а тим часом оглядала мене з ніг до голови. Не випустила вона з уваги ні моєї брунатної вовняної накидки, ані простесенького капелюшка. Молоді леді, не вимовивши їй слова, вміють показати, що вважають тебе кумедною. Зверхній погляд, стримані манери, байдужі нотки в голосі продемонструють їхнє ставлення так відверто, що не варто вдаватися до брутального слова чи вчинку. Проте ні приховане, ні відверте глузування тепер уже не могли образити мене так, як колись. Сівши зі своїми кузинами, я здивувалася, наскільки легко мені було на душі, незважаючи на те, що одна з них цілковито мене зневажала, а друга чи то глузувала, чи то вдавала увагу. Поведінка Елізи зовсім не ображала мене, а Джорджіани не дратувала. І все це тому, що мене турбували зовсім інші речі. Протягом останніх кількох місяців у мені ожили такі сильні почуття, як ніколи, а страждання і радощі, гострі й витончені, так загартували мене, що ніхто б тепер не зміг ні образити мене, ні втішити, навіть ставлення кузин не викликали в мене ані добрих, ані злих почуттів. «Як почуває себе місіс Рід?» – запитала я, спокійно глянувши на Джорджіану, яка, здається, обурилась, почувши таке звертання, наче я дозволила собі забагато. Місіс Рід? А, ви маєте на увазі маму. Їй дуже погано. Сумніваюся, що ви зможете побачити її сьогодні ввечері. Якби, сказала я, ви були такі добрі піднятися нагору і сказати їй, що я приїхала, я була би вам дуже вдячна. Джорджіана аж підскочила і широко розплющила свої блакитні злі очі. «Я знаю, що вона дуже хотіла побачити мене», – додала я. «Тому я б не хотіла примушувати чекати її довше, ніж тепер. Мама не любить, щоб її турбували ввечері», – зауважила Еліза. Я підвелася, тихенько, не чекаючи запрошення, скинула капелюшок і рукавички і сказала, що піду пошукаю Бесі, яка повинна бути на кухні, і попрошу, щоб вона піднялася до місіс Рід і взнала, чи хоче та прийняти мене сьогодні ввечері. Я так і зробила. Знайшовши Бесі, я попросила її виконати моє прохання, а сама зробила те, що вважала за потрібне. Мене завжди ображала надмірна пихатість. Якби рік тому я отримала такий самий прийом, як сьогодні, я б покинула Гейтсхед наступного таки ранку. Тепер я розуміла, що це було б украй нерозумно. Я проїхала 100 миль заради того, щоб побачити тітку, і я не поїду, поки вона не одужає або не помре. А що ж до її дочок, їхньої гордовитості та нерозсудливості, то мені слід не зважати на них. Отож я покликала покоївку, сказала їй, що залишусь тут на тиждень або два, і попросила показати мені кімнату і віднести туди мій багаж, а сама рушила за нею. На сходах я зустріла Бесі. «Пані вже прокинулася», – сказала вона. «Я повідомила їй, що ви приїхали. Ходімо до неї, нехай вона подивиться на вас. Та чи впізнає?» Мені не треба було показувати дорогу до її кімнати. В дитинстві мене часто викликали туди, щоб покарати чи насварити. Я йшла попереду Бесі і першою відчинила двері. Уже вечоріло, і на столі стояла лампа. Як і колись, в кімнаті стояло велике ліжко із жовтими завісами. Неподалік стояв туалетний столик, м'яке крісло і ослінчик для ніг, на який мене неодноразово змушували клякати і просити пробачення за проступки, яких я не чинила. Мій погляд ковзнув у куток, сподіваючись побачити там тонку різку, що, як правило, стояла там, чекаючи нагоди, щоб відшмагати мої тремтячі руки або голу шию. Я підійшла до ліжка, розсунула завіси і схилилася на горою білих подушок. Я добре пам'ятала обличчя місіс Рід і тепер намагалася відшукати знайомі риси. На щастя, час придушує палке бажання помсти та заспокоює пориви люті й відрази. Я залишила цю жінку з почуттям гіркоти та ненависті, а тепер, коли повернулася до неї, мене переповнювало тільки співчуття до її великого горя і страждань, і палке бажання забути все і пробачити їй образи, знайти примирення і потиснути одне одному руки. Я побачила добре знайоме мені обличчя, суворе і непохитне, як завжди, з такими ж особливими очима, які ніщо не могли зворушити, і трохи піднятими, владними, дещо деспотичними бровами. Як часто вони принижували, метаючи на мене блискавки люті й ненависті. І, щойно побачивши їхні різкі лінії, я одразу згадала свої дитячі муки і страждання. І все-таки я схилилася і поцілувала її. Вона підвела на мене очі. «Невже це Джейн Ейр?» – сказала вона. «Так, тітко Рід. Як ваше здоров'я, дорога тіточко?» Якось я присягалася, що більше ніколи не назву її тіткою, але гадаю, що не дотримавши цієї обіцянки зараз, я не вчиню великого гріха. Мої пальці потягнулися до її руки, яка лежала згори на простиральні, і якби в ту мить вона ніжно потиснула мою руку, я б щиро зраділа цьому. Але незворушну натуру не так легко зворушити, а природну неприязнь не так просто викорінити. Місіс Рід забрала руку і, відвернувшись від мене, зауважила, що вечір видався теплим. Вона прийняла мене так холодно, я відразу відчула, що її почуття, її думка про мене не змінилися і не могли змінитися. Я побачила в її крижаних очах, для яких були чужими і ніжність, і сльози, що вона вважатиме мене поганою і негідною до кінця, бо якби вона визнала, що я стала кращою, це не принесло б їй радості, а тільки почуття сорому. Я відчула біль, а потім гнів, і вирішила будь-що перемогти її, підкорити собі її природу і злу волю. Як і в дитинстві, на моїх очах виступили сльози, але я стримала їх. Я присунула до узголів'я крісло, сіла, схилилась над подушкою. «Ви посилали по мене», – сказала я. «І ось я тут, і я не поїду, поки ви повністю не одужаєте». «Так, звісно. Ти бачила моїх дочок?» «Так. Тоді перекажи їм. Я хочу, щоб ти залишилась на якийсь час. Я хотіла дещо обговорити з тобою, але сьогодні вже запізно. Та й важко мені пригадати, що я хотіла тобі сказати. Але я щось хотіла. Завжди, дай я подумаю». Її блукаючий погляд і безладна мова свідчили, що ця жінка пережила велике потрясіння, яке й підкусило її. Вона завертілася і почала натягувати на себе ковдру. Я сперлася ліктем на ліжку і притисла край ковдри. Це розлютило її. «Сядь рівно», – сказала вона. «Не дратуй мене і не притискай ковдру. Ти Джейн Ейр?» «Так, я Джейн Ейр. Стільки клопоту завдала мені ця дитина, важко навіть уявити, за що на мої плечі впав такий тягар. Щодня, щогодини вона дратувала мене своєю неприйнятною поведінкою, своєю поганою вдачею, несподіваними нападами люті та своєю звичкою постійно за кимсь підглядати. А одного разу вона говорила зі мною так, наче сказилася, а може в неї вселився диявол. Жодна дитина ніколи не розмовляла так і не дивилась на мене, як вона. Я з радістю викинула її з дому. Що з нею сталося у Ловоді? Подейкують, там лютував тиф, і багато учнів померло. Однак вона вижила, а я сказала, що вмерла. Якби ж вона вмерла. Дивне бажання, місіс Рід, а чому ви ненавидите її так сильно? Я завжди не любила її матір. Вона була єдиною сестрою мого чоловіка, єдиною і улюбленою. Він не схвалював рішення сім'ї зректися її, бо тому, як вона взяла нерівний шлюб, а коли прийшла звістка про її смерть, він плакав як дитина. Він послав по її дитину, хоча я благала його віддати немовля годувальниці і платити за утримання. Я зненавиділа цю дитину, щойно побачила її, хворобливу, кволу і плаксиву. Вона ревіла у своїй колисці цілими ночами, не верещала, як інші діти, а скиглила і пищала. Рід жалів її і носився з нею, як зі своєю власною, і навіть більше, ніж зі своїми дітьми, коли вони були в такому віці. Він хотів, щоб мої діти прихилилися до цієї жебрачки, але мої любі дітки недолюблювали її, через що він дуже злився і сварив їх. Під час останньої хвороби він остаточно зліг і постійно просив, щоб вона була біля нього, а в смертний час змусив мене пообіцяти, що я не покину та дитинча. Краще б я взяла яку сироту з сирітського притулку. Та він завжди був слабким, його серце було занадто добрим. Джон зовсім не схожий на свого батька, і я рада цьому. Джон такий, як я і мої брати. Він Гібсон до останньої краплі крові. Ох, якби ж він перестав мучити мене своїми листами, в яких завжди просить грошей. У мене більше немає грошей, ми так збідніли. Я буду змушена звільнити половину прислуги і зачинити частину будинку або здавати орендарям. Та я ніколи не піду на це. Але все ж таки, як нам жити? Дві третини мого доходу йдуть на сплату відсотків за заставу. Джон любить азартні ігри і завжди програє, бідненький мій хлопчик. Його оточують самі лише шахраї. Джон опустився на саме дно, деградував. Він дійшов до краю. А який жахливий він має вигляд. Мені так соромно, коли я бачу його. Вона дуже розхвилювалася. Гадаю, що зараз мені ліпше залишити її. Звернулася я до Бесі, яка стояла з другого боку ліжка. Мабуть, що так, міс, але вона завжди поводиться так увечері. Вранці вона спокійніша. Я підвелася. «Стій!» – вигукнула місіс Рід. «Я хотіла ще дещо сказати. Він залякує мене. Він постійно залякує мене своєю смертю або моєю. Іноді я бачу уві сні, як він лежить із величезною діркою в голові або з опухлим почернілим лицем. Я не знаю, що мені робити. У мене великі неприємності. Як зарадити біді? Де взяти гроші?» Бесі почала умовляти, щоб вона прийняла заспокійливі краплі і, доклавши значних зусиль, таки домоглася свого. Дуже скоро місіс Рід заспокоїлася і задрімала. Тільки тоді я вийшла. Минуло понад 10 днів, перш ніж я змогла знову поговорити з нею. Вона то марила, то перебувала в летаргічному стані, і лікар суворо заборонив хвилювати її. Тим часом я намагалася вжитися з Джорджіаною та Елізою. Спочатку вони ставилися до мене прохолодно. Еліза могла півдня шити, читати чи писати, не промовивши і слова ні до мене, ні до своєї сестри. Джорджіана годинами балакала зі своєю канарейкою і зовсім мене не помічала. А я вирішила не сидіти, склавши руки, і також розважалася. Я привезла з собою малярське приладдя і також не нудьгувала. Взявши коробку олівців і кілька аркушів паперу, я сіла біля вікна, осторонь від сестер, і робила ескізи, які зринали у моїй пам'яті. На них були зображені картини, що раптом з'являлися в калейдоскопі моєї уяви. Шматочок моря між двома скелями, місяць, що сходить, і корабель, який напівзатуляє його срібний диск. Зарості очерету і латаття, а серед них голівка наяди, уквітчена лотосом. Маленький ельф, що сидить у гнізді вільшанки під кущем цвітучого глоду. Одного ранку я захотіла намалювати обличчя. Я не знала, що то за обличчя, та й мені було байдуже. Я взяла м'який чорний олівець, трохи затупила його і почала малювати. Скоро на папері з'явилося широке опукле чоло і квадратні обриси нижньої частини обличчя. Я подивилася і залишилася задоволена. Мої пальці хутенько малювали далі. Під таким чолом повинні були бути чіткі горизонтальні брови, потім рівний ніс із широкими ніздрями, жвавий рот, але в жодному разі не з тонкими губами. Потім могутні підборіддя з рішучою ямкою посередині. Звичайно, Треба ще домалювати чорні вуса. Чорне, як смола, волосся, пригладжене на висках і скуйовджене над чолом. А тепер очі. Я залишила їх наостанок, тому що намалювати їх було найважче. Я намалювала їх великими й гарними, з довгими темними віями та великими блискучими зяницями. Добре, але не зовсім те, що мені хотілося б, подумала я, оглянувши свій витвір. Треба додати їм більше сили і волі. Одним помахом руки я навела темніші тіні, підсиливши цим блиск очей. Тепер на мене дивилося лице друга. І що з того, що ті паночки повернулися до мене спинами? Я глянула на портрет іще раз і усміхнулася. Таким він був схожим на оригінал. Робота захопила мене і принесла неабияке задоволення. «Це портрет когось, кого ви знаєте?» – запитала Еліза, підійшовши непомітно ззаду. Я відповіла, що це просто витвір моєї уяви, і поквапилася заховати аркуш під іншими ескізами. Певна річ, я сказала неправду, бо це було досить таки схоже на зображення містера Рочестера. Але що воно могло означати для неї чи для когось іншого, окрім мене? Джорджіана також підійшла, щоб подивитися. Інші малюнки їй дуже сподобалися, але глянувши на портрет, вона тільки зронила. Зовсім негарний мужчина. Здається, їх обох здивувало моє вміння. Я запропонувала намалювати їхні портрети, і вони позували мені по черзі. Потім Джорджіана принесла свій альбом. Я пообіцяла і в ньому зробити малюнок акварелью. І це зразу повернуло її гарний гумор. Вона запропонувала мені прогулятися в саду. Не минуло й 2 годин, як вона завела зі мною щиру розмову. Вона з охотою описала мені ту чудову зиму, яку провела в Лондоні 2 роки тому. Не забула згадати про те, як усі нею захоплювались і як упадали. Я навіть удостоїлась натяків щодо однієї титулованої особи, над якою вона отримала перемогу. Протягом дня і ввечері ці натяки стали прозорішими. Мені переказали кілька приватних розмов і описали пару сентиментальних сцен. Одним словом, вона зімпровізувала для мене цілий роман і життя аристократії. Ми спілкувалися щодня, проте всі розмови крутилися довкола однієї теми – самої Джорджіани, її захоплень або турбот. Дивно, але її ніколи не турбувала ні хвороба матері, ні смерть брата, ані скрутне становище, що загрожувало сім'ї. Здавалося, що її думки були повністю зайняті спогадами про колишні веселощі та мріями про майбутнє. Щодня вона проводила в кімнаті матері щонайбільше 5 хвилин. Еліза й далі говорила мало. Вочевидь, у неї не було часу для балачок. Ще ніколи в житті я не бачила більш заклопотаної людини, ніж вона. Але я так і не змогла збагнути, чим вона була така зайнята, і не побачила жодних наслідків її праці. Рано вранці її будив годинник. Не знаю, що вона робила до сніданку, але опісля вона розподіляла свій час на рівні проміжки, і кожна година мала своє певне призначення. Тричі на день вона читала маленьку книжечку. Як виявилося пізніше, це був звичайний молитовник. Якось я запитала її, що їй найбільше до душі у цій книжечці. І вона відповіла – служба Божа. 3 години вона відводила на гаптування. Вона вишивала золотою ниткою краї червоної квадратної тканини розміром завбільшки з килим. Коли я поцікавилася, яке призначення цієї тканини, вона відповіла, що це образ для вівтаря в новій церкві, нещодавно збудованій біля Гейтсхеду. 2 години вона присвячувала своєму щоденнику. дві – роботі на городі і одну – запису всіх своїх доходів та видатків. Здається, їй не потрібне було товариство. Вона не бажала ні з ким спілкуватися. Гадаю, вона була по-своєму щаслива. Це одноманітне життя їй подобалось, і ніщо не дратувало її більше, ніж якась непередбачувана подія, яка змушувала її змінити свій погодинний розпорядок дня. Одного вечора, коли вона виявила схильність до розмови, Еліза сказала, що поведінка Джона і, можливо, розореність сім'ї стали для неї джерелом великого горя. Але зараз, якщо вірити її словам, вона уже заспокоїлась і вирішила, як жити далі. Вона має власні заощадження, і коли мати помре, а так воно і буде, зауважила вона спокійно, адже очевидно, що вона ані видужує, ані протягне довго. Еліза здійснить свій омріяний план, знайде самотній затишний притулок, де їй буде легко жити і дотримуватися порядку, остаточно проведе межу між собою і цим легковажним світом. Я запитала, чи візьме вона з собою Джорджіану. Звісно, що ні. У них із Джорджіаною немає нічого спільного і ніколи не було. Ні за що в світі вона не обтяжить себе її товариством. Нехай Джорджіана йде своїм шляхом, а у неї, Елізи, є власний. Джорджіана, коли не звіряла мені своїх таємниць, здебільшого гаяла час, розкинувшись на канапі і нарікаючи на нудьгу, що панує в цьому домі. Знову і знову вона мріяла, щоб тітка Гібсон запросила її до Лондона. «Там набагато цікавіше», – сказала вона. «Якби ж я могла вибратися звідси на місяць чи два, поки все закінчиться». Я не запитала її, що вона має на увазі під «все закінчиться», але гадаю, що мова йшла про очікувану смерть матері та сумну похоронну церемонію. Зазвичай Елізу мало турбували сестрині лінощі та нарікання, наче цієї бурхливої лінивої істоти взагалі не було в кімнаті. Проте одного дня Еліза відклала вбік свою книжку обліку доходів і видатків, розгорнула вишивання і раптом звернулася до Джорджіани з такими словами. «Джорджіано, в усьому світі немає більш самозакоханої та дурної тварини, ніж ти. Навіщо ти народилася, якщо не приносиш ніякої користі? Замість того, щоб жити самій і для себе, як годиться розумній істоті, ти шукаєш когось сильнішого, щоб сісти йому на шию. А коли ж тобі не вдається знайти когось, хто б забажав обтяжити себе такою вгодованою, слабкою, дурною і непотрібною річчю, ти плачешся, що до тебе погано ставляться, ігнорують і що ти нещасна. В твоєму розумінні життя повинно бути сповнене розваг. В іншому разі світ для тебе – тюрма. Ти хочеш, щоб тобою захоплювалися, домагалися твоєї прихильності, вихваляли твою красу. Тобі потрібна музика, танці, товариство, бо інакше ти змарнієш, ти вмреш. Невже тобі бракує клепки, щоб розробити власну систему, яка зробить тебе незалежною від волі інших, тільки від власної? Поділи день на рівні проміжки і кожну частину займи певною роботою. Не сиди без діла ні 10, ні 5, та й жодної хвилини. Розроби свій метод і виконуй всю роботу по порядку. Роби своє діло послідовно і точно. Тоді день закінчуватиметься, щойно почавшись, і тобі не треба буде нікого, хто б проводив із тобою час. Тобі не треба буде шукати чиїхось товариства, розмов, співчуття чи підтримки. Одним словом, ти житимеш незалежно, як і годиться розумній істоті. Прислухайся до моєї поради. Кажу тобі це вперше і востаннє. Тоді тобі не потрібно буде ні мене, ані кого іншого, що б не сталося. Якщо ж ні, коли будеш і надалі скиглити, рюмсати і ледарювати, страждатимеш від результатів своєї дурості, якими б важкими і нестерпними вони не були. Я кажу тобі це відверто, слухай уважно, бо я більше не повторюватиму те, що зараз скажу, я просто зроблю це. Коли помре мама, я не дбатиму про тебе. З того дня, як її труну замурують у склепі Гейтсецької церкви, ти і я розійдемося своїми дорогами, наче ми не знайомі. Не думай, що коли ми народилися від одних батьків, то я терпітиму тебе і твоє скиглення. Ось що я тобі скажу. Якби увесь людський рід вимер і на землі залишилися тільки ми з тобою, я б покинула тебе в старому світі, а сама б перейшла до нового. І на цьому вона замовкла. Можеш не обтяжувати себе і не виголошувати таких тирад, відповіла Джорджіана. Всі знають, що годі знайти егоїстичну та безсердечнішу істоту, ніж ти. А я знаю, що ти люто ненавидиш мене. Про це свідчить твоя витівка зі мною і лордом Едвіном Вером. Ти не стерпіла, що я стану вищою за тебе, матиму титул і обертатимуся в таких колах, куди ти й носа не смієш поткнути. Тому ти простежила, а потім виказала нас, і цим зруйнувала моє майбутнє. Джорджіана взяла носовичка і протягом години підносила його до носа, важко схлипуючи. Еліза ж сиділа холодна, незворушна, повністю занурена в роботу. Справді, для декого щирі почуття не мають ваги. Переді мною сиділи дві різні натури. Одна нестерпно кисла, інша занадто прісна. І те недобре. Серце без розуму, дуже вже слабенький напій, але розум позбавлений серця, а занадто гіркий і черствий шматок, щоб його можна було ковтнути. По обіді було вітряно і падав дощ. Джорджіана заснула на канапі з книжкою в руках. Еліза пішла на службу в нову церкву. У релігійних справах вона була страшною формалісткою. Кепська погода не могла перешкодити їй робити те, що вона вважала своїм обов'язком. Хай би там лило, як з відра, вона все одно ходила до церкви в неділю тричі, а також і в будень, коли там була яка відправа. Я вирішила піднятися нагору і подивитися, як там хвора, що лежала сама самісінька. Навіть слуги приділяли їй мало уваги. Найнята доглядальниця знала, що за нею не стежить, і тікала з кімнати, тільки но випадала нагода. Покластися можна було хіба на Бесі, але тепер у неї була власна сім'я, і вона не могла проводити багато часу в будинку. Як я очікувала, у кімнаті хворої нікого не було. Доглядальниця вийшла, а хвора лежала спокійно. Здається, вона дрімала. Її бліде обличчя визирало з купи подушок. Вогонь у куменьку майже згас, і я підкинула вугілля, поправила ковдру, уважно глянула на хвору, а потім підійшла до вікна. Краплі дощу голосно стукали по шибі, завивав вітер. Ось тут, подумала я, лежить та, що скоро покине цю грішну землю. Куди потрапить її душа, що зараз рветься з тіла, коли стане зовсім вільною? Міркуючи над цією великою таємницею, я подумала про Гелен Бернс, згадала її останні слова, її віру в те, що душа безсмертна. Подумки я слухала її добре знайомий голос, бачила її бліде, натхнене обличчя, її худі щоки і тьмяний погляд, коли вона лежала на своєму смертному ложі, шепотіла, що прагне всією душею повернутися до свого святого отця. Аж раптом з ліжка долетіло бурмотіння. «Хто тут?» Я знала, що місіс Рід уже кілька днів нічого не говорила. Невже вона одужує? Я підійшла до неї. «Це я, тітко Рід». «Хто я?» – пролунало у відповідь. «Хто ти?» Вона дивилась на мене здивовано і навіть тривожно, але не люто. «Я тебе ніколи не бачила. Де Бесі?» «Вона в своїй хатині, тітко». «Тітко», – повторила вона. «Хто називає мене тіткою? Ти не з Гібсонів. І все-таки я тебе звідкись знаю. Це обличчя, очі, це чоло знайоме мені. Ти схожа на Джейн Ейр». Я промовчала. Я боялася, що можу шокувати її, сказавши, хто я. «Все-таки», – сказала вона, – «боюся, що я помилилася. Мої очі підвели мене. Я хотіла побачити Джейн Ейр, і тепер я бачу схожість там, де насправді її немає. Крім того, за 8 років вона, мабуть, дуже змінилася». Тепер я лагідно пояснила їй, що я була саме тією особою, яку вона хотіла в мені бачити, і переконавшись, що вона мене зрозуміла і була при пам'яті, я розповіла, як Бесі послала по мене до Тернфілду свого чоловіка. «Я знаю, що дуже хвора», – сказала вона за мить. Кілька хвилин тому я намагалася повернутися і не змогла поворухнути ні ногою, ані рукою. Але перш ніж померти, я повинна очистити свою совість. Те, про що ми мало дбаємо, коли здорові, вельми обтяжує нас у смертну годину. «Доглядальниця тут? Чи є ще хто в кімнаті, окрім тебе?» Я запевнила її, що ми самі. «Двічі я заподіяла тобі зло, про яке зараз жалкую. По-перше, це те, що не дотримала слова, яке дала чоловікові, і не виховувала тебе як власну дитину. А друге…» Вона запнулася. «Після всього, що сталося, воно, мабуть, не таке важливе», – пробурмотіла вона до себе. «А тоді мені стане краще. Як важко мені принижуватися перед нею». Вона спробувала повернутися, але не змогла. Її лице змінилося. Здається, вона дослухалася до якогось внутрішнього голосу, можливо, передвісника її близького кінця. «Я повинна покінчити з цим. Переді мною вічність. Краще сказати їй усю правду. Підійди до мого комода, відімкни його і візьми листа, що лежить там». Я так і зробила. «Читай його», – сказала вона. Він був короткий. Там писалося: «Шановна пані, чи не була б ваша ласка вислати мені адресу моєї племінниці Джейн Ейр? Як у неї справи? Напишіть мені кілька слів про неї. Я хочу запросити її до себе на Мадейру. На щастя, я зумів дещо заощадити. А оскільки я не одружений і не маю дітей, то хотів би удочерити її ще за життя, а по смерті відписати їй все, що маю. Щиро ваш, Джон Ейр, Мадейра». Лист було написано 3 роки тому. «Чому я так і не довідалась про цей лист?» – запитала я. «Тому що я ненавиділа тебе так сильно, що не хотіла своєю рукою дарувати тобі щастя. Я не змогла забути, як ти поводилась зі мною, Джейн. Ту злість, з якою ти ставилась до мене, ані твій тон, коли ти заявила, що ненавидиш мене понад усе на світі, а той зовсім не дитячий погляд і голос, коли ти сказала, що на одну думку про мене тебе верне. А ще ти говорила, що я ставлюся до тебе з нелюдською жорстокістю. Я не змогла забути, як важко мені було, коли ти вилила на мене всю свою злість. Мені здалося, що тварина, яку я вдарила чи просто штовхнула, поглянула на мене людськими очима і заговорила людським голосом. «Принеси мені води, швидше!» «Люба місіс Рід», – сказала я, подавши їй склянку. «Не думайте більше про все це, просто забудьте. Пробачте мені мою шалену мову. Я була просто дитина. З того часу минуло 8 чи 9 років». Вона не звернула уваги на мої слова, але, ковтнувши води і перевівши дух, провадила далі. «Кажу ж, я не зможу забути цього. І я помстилася, не допустила, щоб тебе удочерив твій дядько, і щоб ти жила в достатку. Я відписала, що на превеликий жаль Джейн Ейр померла, її забрав тиф у Ловоді. А тепер чини, що заманеться. Напиши йому і викрий мою брехню, як захочеш. Мабуть, ти народилася, щоб мучити мене, щоб у свої останні дні я мордувалася, і мене гризло сумління за те, чого б я ніколи не зробила, якби не ти. Тітко, якби я змогла переконати вас більше не думати про це і пробачити мені все». «У тебе дуже погана вдача», – сказала вона. «До сьогодні я не в силах зрозуміти, як ти могла 9 років терпіти, носити все в собі, а на 10-му році вибухнути, вилити на мене всю свою злість. Ніколи не збагну цього. Моя вдача не така погана, як ви гадаєте. Я запальна, але не мстива. Дитиною я б охоче полюбила вас, якби ви мені дозволили, якби хоч трохи любили мене. А тепер я дуже хочу примиритися з вами. Поцілуйте мене, тітку». Я прихилилася і наблизила щоку до її вуст, але вона не торкнулася її. Вона сказала, що я тисну на неї, ось так припадаючи до ліжка, і попросила принести ще води. Вклавши її, я підняла її і підтримувала рукою, поки вона пила. Я взяла її холодну і липку долоню у свою. Її слабкі пальці затремтіли від мого дотику, а тьмяні холодні очі уникали мого погляду. «Тоді любіть мене, чи ненавидьте, як хочете», – сказала я нарешті. «Я цілковито і щиро пробачила вас. Нехай Бог простить вас і упокоїть вашу душу». Бідолашна жінка, було вже запізно міняти її прикру вдачу. Все життя вона ненавиділа мене, а при смерті, мабуть, ненавидить іще більше. До кімнати зайшла доглядальниця, а за нею Бесі. Я просиділа ще півгодини, сподіваючись помітити, бодай якийсь знак приязні, але марно. Скоро вона знову впала у дрімоту, пам'ять так і не повернулася до неї, і того таки вечора о 12-й годині вона померла. Мене не було коло неї, коли стулилися її очі, не було і її дочок. Тільки наступного ранку нам сказали, що все скінчено. До того часу її вже поклали на стіл. Еліза і я пішли подивитися на неї. Джорджіана, голосно розридавшись, сказала, що боїться йти туди. На столі лежала Сара Рід, колись така сильна і жвава, а тепер задубіла і нерухома. Її жорстокі очі були затулені холодними повіками, а її чоло й рішучі риси обличчя все ще свідчили про неабияку волю. Було якось дивно і моторошно дивитися на небіжчицю. Мені було сумно і боляче. Я не відчувала ні ласки, ні ніжності, навіть ніякого жалю. Мені було боляче не через мою втрату, а через її нещастя. Її смерть не викликала у мене навіть сліз, а тільки розпач і страх. Еліза дивилася на матір спокійно. Промовчавши кілька хвилин, вона зауважила. З таким здоров'ям вона могла прожити до глибокої старості. Турботи вкоротили їй віку. На якусь мить її рот скривився, наче вона збиралася заплакати. Але це тільки на мить. Вона мовчки повернулася до дверей і вийшла з кімнати. Я пішла за нею. Жодна з нас не проронила й сльозинки. Розділ 22. Містер Рочестер відпустив мене на тиждень, однак минув місяць, перш ніж я полишила Гейтсхед. Я хотіла поїхати зразу після похорону, але Джорджіана вмовила мене залишитись, поки вона не поїде до Лондона, куди її запросив дядько містер Гібсон, який приїхав на похорон сестри, а також владнати сімейні справи. Джорджіана сказала, що боїться залишатися наодинці з Елізою, бо від неї не отримує ніякого співчуття у своєму горі, ані підтримки у своїх справах, ані допомоги у підготовці до від'їзду. Отож я мужньо зносила її дитяче рюмсання та егоїстичне бідкання і робила все, що могла, аби перешити та спакувати її сукні. Щоправда, коли я працювала, вона не робила нічого. І я подумала собі, якби нам судилося жити разом, люба моя кузино, все би було зовсім не так. Я б не брала на себе всю роботу і не зносила б усе це так легко. Я б визначила тобі твої обов'язки і змусила б їх виконати. А ще я б не слухала твоїх нарікань і нещирих скарг. Я би просто змусила тебе тримати їх при собі, тільки тому, що наші стосунки тимчасові і спричинені такою сумною подією, я терплю все це і виконую твою роботу самотужки. Нарешті я випроводила Джорджіану, але тепер Еліза попросила, щоб я залишилась ще бодай на тиждень. Вона сказала, що її плани забирають у неї весь час та увагу. Вона збиралася поїхати в якусь віддалену місцину і проводила увесь час у своїй кімнаті. Замкнувши двері на ключ, вона пакувала валізи, виймала речі шухляд, палила старі папери і зовсім ні з ким не спілкувалася. Вона хотіла, щоб я доглянула за будинком, приймала гостей і відповідала на співчутливі листи. Одного ранку вона сказала мені, що я вільна. «І, – додала вона, – я вдячна вам за вашу неоціненну поміч і скромну поведінку. Жити з такою людиною, як ви, – це зовсім не те, що з Джорджіаною. Ви самі собі даєте раду і нікого не обтяжуєте. Завтра, – продовжила вона, – я вирушаю до Європи. Біля Ліля є Божий дім, або, якщо бажаєте, монастир. Я сподіваюся, що зможу знайти там притулок. Я житиму там тихо й спокійно. Я присвячу увесь свій вільний час вивченню догматів Римо-католицької церкви, а також ознайомлюся з її обрядами. Якщо я відшукаю в цій вірі те, на що сподіваюся, якщо вона принесе мені душевний спокій, і я зможу жити розмірено і спокійно, я прийму католицьку віру і, можливо, пострижуся в ченці. Таке рішення ані скілечки мене не здивувало, і я навіть не спробувала відмовити її від цього задуму. «Це і є твоє покликання», – подумала я, – «воно тобі на користь». Коли ми попрощалися, вона сказала: «На все добре, кузину Джейн Ейр. Нехай вам щастить, у вас таки є голова на плечах». Я відповіла: «У вас також, кузино Оліза, але подумайте лишень, що ви збираєтесь зробити. Замурувати себе живцем у французькому монастирі. Проте це не моя справа, ви вільні робити те, що волієте». «Ви маєте рацію», відповіла вона, промовивши ці слова. Кожна з нас пішла своєю дорогою. Оскільки я більше не матиму нагоди згадати ні про Елізу, ані про її сестру, то мушу згадати тут, що Джорджіана зробила вигідну партію і одружилася з багатим, хоча й підтоптаним джентльменом, а Еліза таки постриглася у ченці і зараз є настоятелькою монастиря, в якому довгий час була послушницею і якому відписала все своє майно. Я не знала, як почуваються люди, коли повертаються додому після подорожі, чи то тривалої, чи то короткої. Мені ніколи не доводилось подорожувати. Ще дитиною я поверталася в Гейтсхед після довгої прогулянки, і мене лаяли за те, що я змерзла і що маю похмурий вигляд. Пізніше я поверталася з церкви до Ловуду, мріючи про смачну їжу та куминок, але не отримувала ні того, ні того. Жодне з цих повернень не було приємним чи бажаним. До жодного з цих місць мене не тягнуло магнітом, сила якого ставала б то більшою, що ближче я до них підходила. Яким же буде моє повернення до Тернфілду? Моя подорож видалася дуже нудною. 50 миль одного дня, ніч, проведена у готельчику, потім іще 50 миль. Протягом перших 12 годин я думала про місіс Рід в її останні години. Я бачила її змарніле, бліде обличчя і чула її дивно змінений голос. Згадувала день похорону, труну на катафалку, довгу процесію орендарів і слуг, родичів було зовсім мало, холодний склеп, тиху церкву, урочисту службу. Потім я думала про Елізу та Джорджіану. Я уявляла одну з них посеред великого бального залу, другу в монастирській келії. Я міркувала над тим, якими різними вони стали. Але ввечері ми прибули до великого міста, і мої думки розвіялися. На зміну їм ніч принесла зовсім інші. Коли я лягла перепочити, спогади остаточно покинули мене, і я почала міркувати, що чекає мене у майбутньому. Я нарешті повернулася до Тернфілду, але скільки часу мені судилося провести там? Я була впевнена, що небагато. Місіс Фейрфакс написала у листі, що гості вже роз'їхалися, а містер Рочестер подався до Лондона 3 тижні тому і мав повернутися найближчим часом. Місіс Фейрфакс припустила, що він поїхав ладнати справи та приготуватися до весілля, оскільки говорив про покупку нового екіпажа. Також вона написала, що для неї залишається загадкою, чому це містер Рочестер вирішив одружитися з міс Інгрем. Та судячи з того, що говорять інші, та й з того, що вона сама бачила, місіс Фейрфакс уже й не сумнівається, що весілля таки відбудеться. «Просто неймовірно, що ви ще сумнівалися до цього часу», – сказала я подумки. «У мене уже давно не залишилося й тіні сумніву». Отже, напрошувалося запитання – куди мені податися? Всю ніч мені снилися міс Інгрем, а вранці я побачила її, немов насправді. Вона зачинила за мною ворота Тернфілду і вказала рукою на дорогу, а містер Рочестер стояв, схрестивши руки, і глузливо посміхався, дивлячись то на мене, то на неї. Я не повідомила місіс Фейрфакс точний день мого приїзду, бо не хотіла, щоб у Мілкоті на мене чекав екіпаж чи карета. Я вирішила прогулятися на самоті. Червневого вечора, десь о 6-й годині, я залишила свою валізу в заїзді Георг і непомітно вийшла на стару дорогу, що вела в Тернфілд. В основному дорога пролягала через поля, і тепер мало хто нею користувався. Літній вечір був не те, що чудовим чи ясним, зате теплим, лагідним і тихим. Уздовж дороги порилися косарі. Небо, хоча й було трохи хмарне, однак віщувало гарну погоду. Його ледь видима блакить була тиха та спокійна, а високі хмари лягали тонкими пасмами. На заході було аж гаряче, туманне сяйво не охолоджувало його, і здавалося, що там, десь далеко на вівтарі, окутаного туманом, палало полум'я і засліплювало своїм золотистим блиском. З кожним кроком я наближалася до Тернфілду, і з кожним кроком я ставала щасливішою. Час від часу я зупинялася, щоб запитати себе, що означає ця радість. Здоровий глузд нагадував, що я повертаюся не додому, не до постійного житла, де вірні друзі з нетерпінням чекають мого повернення. «Місіс Фейерфакс обов'язково подарує тобі лагідну усмішку», – сказала я собі. «І маленька Адель плескатиме в долоні і стрибатиме, коли побачить тебе. Але кому знати краще, як не тобі самій, що ти думаєш про когось іншого, хто, на жаль, не думає про тебе? Та чи є щось впертіше за твою молодість і більш сліпе за недосвідченість? Саме вони твердили, що найвищим задоволенням для мене було побачити містера Рочестера, незважаючи на те, чи гляне він на мене, чи ні. Саме вони підбадьорювали: «Біжи, швидше, побудь біля нього, поки маєш таку можливість. Ще кілька днів, щонайбільше тижнів, і тебе розлучать із ним назавжди». І поборовши нестерпний біль, який я не могла і не хотіла терпіти, я додала кроку. На луках Тернфілду також косять сіно, а може косарі уже закінчили роботу і саме в цю хвилину повертаються додому, закинувши коси на плечі. Мені ще треба перейти шматок поля, а тоді перетнути дорогу, і я опинюся перед брамою Тернфілду. Як пишно цвіте шипшина, але у мене немає часу, щоб зірвати бодай квіточку. Мені треба якомога швидше дістатися будинку. Я пройшла повз високий кущ шипшини, який простяг свої пишні квітучі гілки над стежкою. Побачила вузенький перелаз із кам'яними східцями, а на ньому сидів містер Рочестер. У руках він тримав записник та олівець і старанно щось занотовував. Ні, це був не привид, однак кожен мій нерв напружився до краю. На якусь мить я втратила контроль над собою. Що все це означає? Я не думала, що тремтітиму, коли побачу його. Я не очікувала, що в його присутності втрачу голос чи не зможу поворухнутися. Тільки-но зможу, я одразу піду назад. Не хочу виставити себе посміховиськом. Я знаю іншу дорогу до будинку. Проте, знаю я хоч 20 доріг, уже було запізно. Він побачив мене. «Аго!» – гукнув він, сховавши записника і олівця до кишені. «Ось веде, ну ж бо, ідіть до мене». «Розуміється, що я йду, але як себе поводити, не знаю. І навряд чи знаю, що робити, щоб здаватися спокійною. Найбільше мене видає вираз обличчя, яке завзято повстає проти моєї волі і намагається показати те, що я хочу приховати. У мене є вуаль. А що як спустити її? Можливо, мені вдасться триматися спокійно. Невже це Джейн Ейр? Ви йдете пішки з Мілкота? Ах, так. Це одна з ваших причуд. Чому б не послати по екіпаж, як усі смертні, і не проїхати дорогами і вулицями під стукіт коліс? Ні, ліпше скрадатися до свого дому по ночі, немов привид чи тінь. Де ви в біса були цілий місяць? Я була з тіткою, сер. Вона померла. Це відповідь у дусі Джейн Ейр. Хай тобі грець. Вона прийшла з того світу, з дому, де панує смерть, і, зустрівши мене наодинці у пізню пору, так спокійно говорить про це. Якби я наважився, то доторкнувся б до вас, щоб пересвідчитись, чи ви жива істота, чи тінь, а може ельф. Та я радше утоплюю блакитний вогник, що десь блукає серед боліт, аніж вас. Зрадниця, зрадниця, додав він, помовчавши. Вас не було зі мною цілий місяць, і б'юсь об заклад, що ви й не згадували про мене. Я знала, що коли побачу свого хазяїна, буду безмежно щасливою, хоча мене й брав страх, що скоро він перестане бути моїм хазяїном, та й зрештою, хто я йому така? Тільки містер Рочестер умів сіяти, як мені здавалося, навколо себе щастя і радість, і для мене було великим святом куштувати ті крихти, які він кидав самотнім заблуканим пташкам, таким як я. Його останні слова були мені як бальзам на рану. Йому було небайдуже, забула я його чи ні. А ще він говорив про Тернфілд, як про мій дім. Якби ж воно було так. Він не відходив від перелазу, а я не хотіла просити його, щоб він вступився з дороги. Я просто поцікавилася, чи їздив він до Лондона. Так, а звідки вам відомо? Мабуть, у вас дар передбачення. Місіс Фейрфакс написала мені про це у листі. А вона написала вам, навіщо я їздив до Лондона? Отак, сер, всі про це знають. Ви повинні оглянути екіпаж, Джейн, і сказати мені, чи личитиме він місіс Рочестер, і чи гарна вона буде в ньому, відкинувшись на сидінні і розпустивши волосся по червоних подушках. Чи буде вона схожа на царицю Боудуку? Джейн, як би я хотів виглядати краще, щоб бути її гідною парою? Маленька моя чарівниця, чи не могли б ви дати мені якогось любовного напою, чи приворотного зілля, чи ще чогось, аби я став красивішим? Це не підвладно чарам, сер. А подумки я додала. Все, що вам потрібно, це люблячі очі. Для них ви завжди будете найкрасивішим, чи радше, ваша суворість їм дорожча за вашу красу. Іноді містер Рочестер читав мої потаємні думки, і як він це робить, залишалось для мене таємницею. Так сталося і цього разу. Він не звернув уваги на мою коротку відповідь, а просто усміхнувся своєю особливою усмішкою, яка з'являлася на його вустах дуже рідко. Здавалося, він знав, що вона занадто гарна, аби використовувати її щодня. У цій усмішці світилися справжні почуття, і в той момент він дарував її мені. «Ідіть, Джанет», – сказав він, даючи мені дорогу через перелаз. «Ідіть додому, і нехай ваші маленькі мандрівні ніжки спочинуть за дружнім порогом. Усе, що мені залишалося, мовчки послухатися його. Який сенс розводити тут балачки? Я переступила через перелаз, не мовивши слова. Я хотіла спокійно піти далі, але щось зупинило мене. Я повернулася і сказала, вірніше, щось сказало за мене, проти моєї волі. Дякую, містере Рочестер, за вашу доброту. Я дуже рада, що повернулася до вас, бо мій дім там, де ви. І я пішла так скоро, що навряд чи він зміг би наздогнати мене, навіть якби хотів. Маленька Адель мало не збожеволіла від щастя, коли побачила мене. Місіс Фейрфакс зустріла мене, як завжди, привітно. Лі усміхнулася, і навіть Софі сказала мені радісно: «Доброго вечора!» Звісно, це було приємно. Немає більшого щастя, як усвідомлювати, що тебе люблять і потребують інші люди. Того вечора я не думала про майбутнє і намагалася не прислухатися до тих голосів, що наполегливо попереджували мене про близьку розлуку і горе. Після чаю місіс Фейрфакс взяла своє в'язання, а я сіла біля неї на ослінчику. Адель, ставши навколішки на килимок, примостилася близенько біля мене. Здавалося, що взаємна прихильність об'єднала нас золотим кругом миру і спокою. Я подумки благала Господа, щоб нас ніщо і ніколи не розлучило. А коли до кімнати зайшов містер Рочестер і, побачивши таку дружню групку, сказав, що, мабуть, старенька леді нарешті заспокоїлась, отримавши свою прийомну дочку назад, і додав, що Адель ладна з'їсти живцем свою маленьку англійську матусю, в мені зажевріла надія, що навіть після одруження він дасть нам притулок і не позбавить своєї опіки, і що час від часу ми матимемо щастя тішитися його присутністю. З часу мого повернення до Тернвілд-холу минуло 2 тижні. Увесь цей час у будинку панував відносний спокій. Ніхто не говорив про весілля хазяїна, і я не помітила, щоб до цієї події готувалися. Майже щодня я запитувала місіс Фейрфакс, чи знає вона щось конкретне. І вона завжди відповідала – ні. Одного разу вона сказала, що прямо запитала містера Рочестера, коли він збирається привезти свою дружину у Тернфілд. Але замість відповіді він кинув якийсь жарт і подивився якось так дивно, що місіс Фейрфакс нічого не зрозуміла. Одна річ дивувала мене. Не було ніяких поїздок, візитів до Інгрем-парку. Слід зауважити, що відстань до нього складала 20 миль, бо розташований він був на кордоні з іншим графством. Але що то була за віталь для молодого закоханого? Такий вправний і невтомний вершник, як містер Рочестер, здолає її за ранок. І в мене ожили надії, хоча для них і не було ніяких підстав, що плани змінилися, що чутка була помилковою, або ж хтось із молодят, а краще обоє, передумали. Я звикла читати по обличчю свого хазяїна, сумний він чи злий, але за останні 2 тижні не пригадую, щоб на його обличчі була бодай хмарка суму чи злості. Іноді ми з моєю ученицею проводили вечори з ним, і коли мене охоплював неймовірний смуток, і я занепадала духом, він навпаки ставав дуже веселим. Ще ніколи він не викликав мене так часто, ніколи не був таким добрим і лагідним, і ще ніколи я не кохала його так міцно. Розділ 23. Над Англією світило чудесне літнє сонце. Таке чисте небо і такі яскраві сонячні промені, та ще й протягом такого тривалого періоду, бувають у нашій країні, оточеній з усібіч морем, вкрай рідко. Так, наче до нас завітали теплі італійські деньки з півдня, і немов зграя перелітних птахів сіли перепочити на скелях туманного Альбіону. Сіно вже скосили, поля навколо Тернфілду були зелені й обстрижені, дороги білі, випалені сонцем. Дерева пишно буяли, живоплоти і ліси своїм яскраво-зеленим листям і темними густими шатами чітко виділялися на тлі золотистих скошених луків. Одного такого літнього вечора Адель, яка півдня збирала суниці навколо Гея і добряче стомилася, лягла спати з сонцем. Я посиділа з нею, поки та не заснула, а потім вийшла в сад. Це була найкраща година з усіх 24. Палюче сяйво дня померкло, і на спраглі долини та випалені пагорби впала холодна роса. Незатулене хмарами сонце опустилося за обрій і запалило яскраве полум'я на вершечку пагорба. Від цього небо запалало червонастим кольором самоцвіту, який, розлившись вверх і вшир, надавав небу м'якого відтінку. Схід також мав чим похвалитися – густою блакиттю і одинокою вечірньою зіркою. Скоро там з'явиться місяць, але поки що його ще не видно за пругом. Я трохи походила терасою, потім до мене долетів тонкий, добре знайомий мені запах – аромат сигари. Я побачила, що вікно в бібліотеці трохи причинене. Звідти за мною міг хтось підглядати, тому я подалася в сад. В усьому маєтку не знайдеться затишнішої райської місцини. Там було багато дерев і пахучих квітів. З одного боку сад був захищений муром від двору, а з другого – від левади, буковою алеєю. Ще з іншого боку похилився старесенький паркан, за яким простягалися безмежні поля. До паркана тягнулася обсаджена лаврами стежка. Вона вела до величезного каштана, навколо якого була зроблена лавочка. Тут мене ніхто не міг побачити. Коли падала медова роса, коли панувала така тиша і насувалися сутінки, мені здавалося, що я ніколи не залишу цього затишного місця. Заворожена місячним сяйвом, яке поволі з'являлося на небі, я блукала поміж дерев і квітів у верхній частині саду, аж раптом зупинилася. І не тому, що почула чи побачила щось, а знову відчула знайомий запах. Троянди, нехворощ, жасмин і шипшина дихали на мене своїми вечірніми пахощами, але аромат, який я вловила, линув не від квітів і не від кущів. Це був, я бо це добре знаю, запах сигари містера Рочестера. Я розвернулася на всі біч і прислухалася. Я бачила, як гілки дерев вгинаються під вагою стиглих фруктів. Чула, як за півмилі звідси у лісі тьохкає соловейко. Але я не бачила нічиєї постаті і не чула нічиїх кроків. Проте запах ставав дедалі насиченішим. Треба втікати. Я рушила до хвіртки, що вела до саду, і побачила там містера Рочестера. Я заховалася в куточку, оповитому плющем. Адже він не стоятиме там довго. Скоро він піде туди, звідки прийшов. І якщо я сидітиму тихо, він не помітить мене. Але ж ні, вечірній час так само до вподоби містеру Рочестеру. Старовинний сад також приваблює його. Він походжає туди-сюди, розглядаючись довкола. То підніме гілку агрусу, щоб подивитися на ягоди завбільшки зі сливу, то зірве стиглу вишню, то підійде до пахучого куща квітів, аби вдихнути їхній аромат і помилуватися краплями роси на пелюстках. Повз мене пролетів величезний метелик і сів на квіточку біля ніг містера Рочестера. Він помітив його і нахилився, щоб краще роздивитися. «Зараз він стоїть спиною до мене», – подумала я. І він зацікавився метеликом. «Якщо я ступатиму дуже тихо, то зможу пройти повз нього непомітно». Я ступила кілька кроків по краю газону, бо шум гальки на стежині міг видати мене. Містер Рочестер стояв поміж клумб за крок чи два від того місця, де я мала пройти. Вочевидь, метелик полонив всю його увагу. «Я легко пройду повз нього», – подумала я. Я саме переступала через його довгу тінь, яку місяць кидав на стежку, коли він сказав, тихо, навіть не озирнувшись: «Джейн, ідіть но сюди і подивіться на цього метелика». Я йшла зовсім тихо, а у нього не було очей на потилиці. Може, його тінь відчула мене? Якусь мить я не знала, що мені робити. Мені не залишалося нічого іншого, як підійти. «Подивіться на його крильце», – сказав він. «Він нагадує мені метеликів, що водяться у Західній Індії. В Англії не часто зустрінеш такого великого і кольорового метелика. Ну ось, утік». Метелик полетів. Я також рушила до виходу, але містер Рочестер наздогнав мене. А коли ми наблизились до хвіртки, сказав: «Поверніться, в такий чудовий вечір соромно сидіти вдома. Та як ви можете спати, коли захід сонця зустрічається зі сходом місяця?» Та хоч який меткий мій язик на гостру відповідь, одним із його недоліків є те, що в слушний момент він замовкає і не може здобутися на слово тоді, коли це потрібно. І це завжди трапляється в кризову хвилину, коли потрібне влучне слівце або серйозна відмовка, щоб уникнути зніяковіння. Я не хотіла гуляти з містером Рочестером в таку пізню годину в темному саду, але я не могла знайти причину, щоб піти геть. Я повільно рушила за ним, а мій розум напружено працював, намагаючись іще якось викрутитись. Однак містер Рочестер виглядав таким спокійним і врівноваженим, що мені зробилося соромно за свої перестороги. Якщо й була загроза чогось недоброго, то вона була в мені. Він нічого не замислив, а навпаки, був дуже спокійний. «Джейн», – мовив він першим, коли ми прямували лавровою алеєю до похилого паркана та каштана. «Влітку Тернфілд перетворюється в чудове місце. Вам так не здається?» «Так, сер. Мабуть, ви уже звикли до нього, адже ви так добре розумієтеся на природній красі і так легко приживаєтесь на новому місці. Справді, я звикла до нього. І хоча я не збагну чому, але мені здається, що ви встигли прив'язатися і до тої маленької дурненької Адель, і до простодушної місіс Фейерфакс. Так, сер, я люблю їх, кожну по-своєму. І вам би не хотілося розлучатися з ними? Ні, сер. Шкода, сказав він, потім зітхнув і замовк. У житті завжди трапляються непередбачувані події. Згодом повів далі він. Не встигли ви ще усісти в цьому чудовому місці і як слід відпочити, як треба вставати і йти далі, бо часи на відпочинку минула. «Значить, мені треба йти геть, сер?» – запитала я. «Мені треба покинути Тернфілд?» «Гадаю, що так, Джейн. Мені шкода, Дженет, але й справді настав час. Це був удар, та я не дала зламати себе. Добре, сер, я зберуся, тільки но ви накажете. Я наказую зараз. Говорю вам про це сьогодні. Отже, ви збираєтеся одружитися, сер?» «Саме так. А вже ж, ваш меткий розум не підвів вас і цього разу». «А скоро, сер?» «Дуже скоро, моя, тобто міс Ейр. Ви ж не забули, Джейн, коли першого разу довідались від мене або з чуток, що я наважився накласти на свою шию старого парубка священне ярмо і вступити в шлюб, одним словом, пригорнути до себе мою дорогоцінну міс Інгрем, а з неї вийде добрий оберемок, та що з того, не часто трапляються такі красуні, як моя Бланш. Отже, як я й сказав, слухайте мене, Джейн. Невже ви відвернули голову, щоб роздивлятися нічних метеликів? Дитинку, це ж звичайнісіньке сонечко, воно полетіло додому. Я просто хотів нагадати, що саме ви перші сказали мені з обачністю, яку я так шаную у вас, і за обачливістю, обережністю і людяністю, які свідчать про вашу відповідальність та незалежність, що коли я одружуся з міс Інгрем, і вам, і малій Адель краще забратися звідси. Цим ви демонструєте зневагу до моєї коханої. Та коли ви будете далеко звідси, Джанет, я постараюся забути про це. Я пам'ятатиму тільки, що ваша пропозиція не позбавлена здорового глузду, і я приймаю її. Адель повинна піти до школи, а вам, міс Ейр, варто шукати нову роботу. Гаразд, сер. Я негайно дам оголошення в газету, а тим часом гадаю, що... Я збиралася сказати, гадаю, що я можу залишитись тут, поки не знайду собі іншого притулку, але замовкла, відчувши, що навряд чи подолаю вимовити таку довгу фразу. Мій голос уже не слухався мене. Я сподіваюся, що одружуся десь за місяць, провадив містер Рочестер, а тим часом сам знайду вам нове місце і притулок. Дякую, сер. Мені шкода, що я завдаю вам стільки клопотів. Ох, не варто вибачатися. Гадаю, що коли підлегла так старанно виконує свої обов'язки, як ви, вона може з чистою совістю прийняти маленьку поміч від свого хазяїна. Та й я уже знайшов для вас місце. Мені допомогла моя майбутня теща. Сподіваюся, воно вам підійде. Виховувати і навчати п'ятьох дочок місіс Діонайзіус Ого з Бітернат Лоджу в Каноті, що в Ірландії. Подейкують, там живуть такі привітні люди. Це ж далеко, сер. Це не перешкода для такої молодої дівчини, як ви. Людина вашого складу навряд чи заперечуватиме проти подорожі чи відстані. Я не заперечую проти подорожі, тільки проти відстані. Це ж за морем, така перепона. Між чим, Джейн? Між Англією і Тернфілдом і вами, сер. Я сказала це майже проти волі. Із моїх очей бризнули сльози. Звичайно ж, я не ридала вголос і не схлипувала. Однієї думки про місіс Огол із Бітернат Лодж виявилось достатньо, щоб у мене похололо в серці. Ще холоднішою була думка про океан і його пінисті хвилі, що розіллються поміж мною і моїм хазяїном, з яким я зараз гуляла. Але найбільше мене вразив спогад про інший, ширший океан, багатство, привілеї, заведені звичаї, які розділяли мене і того, кого я так природно і беззаперечно любила. «Це ж так далеко», – повторила я знову. «Справді далеко. Коли ви поїдете до Бітернат Лодж у Конноті в Ірландії, я вже ніколи не побачу вас знову, Джейн. Це вже точно. Я ніколи не захоплювався Ірландією і не збираюся навідуватися до цієї країни. Ми були хорошими друзями, Джейн. Чи не так?» «Так, сер. А напередодні розлуки друзям хочеться провести разом той час, що залишився. Ходіть, ну, сюди. Поговорімо тихенько про вашу подорож і наше розставання з півгодинки, поки на небі не заблимають зорі. Ось там є великий каштан, а навколо нього лавочка. Посидьмо тут тихенько сьогодні, бо вже не судилося нам іще коли-небудь сидіти тут». Він всадовив мене і сів сам. До Ірландії не близька дорога, Джанет, і мені шкода посилати мого маленького друга в таку виснажливу подорож. Та коли нічого кращого не придумаєш, то чим тут зарадити? Як ви думаєте, Джейн, у нас є щось спільне? Я не змогла відповісти цього разу. Моє серце завмерло. Тому що, сказав він, іноді у мене виникає дивне почуття до вас, особливо коли ви біля мене, як от зараз. Так, наче з-під мого лівого ребра тягнеться нитка, яка намертво зв'язана з такою самою ниткою, що тягнеться з певного місця вашого маленького тільця. Коли ж нас розділить бурхлива протока, а ще 200 миль суходолу, боюся, що ця нитка не витримає і урветься. І тоді моє серце стікатиме кров'ю. А що ж до вас, то ви мене скоро забудете. Цього ніколи не станеться, сер. Ви знаєте, я не могла говорити далі. Джейн, ви чуєте, як тьохкає соловей у лісі? Прислухайтеся. Слухаючи, я важко схлипувала. Я більше не могла стримуватися. Мені хотілося кричати. Мене трусило з ніг до голови. Коли я заговорила, то тільки нарікала на те, що взагалі народилася, і шкодувала, що мені довелося жити в Тернфілді. Тому що ви не хочете полишати його? В мені вирували емоції, викликані горем і коханням. Вони хотіли вступити в свої права, боролися за право жити, перемагати, зростати, керувати і зрештою говорити. Я не хочу полишати Тернфілд. Я люблю Тернфілд. Я люблю його, бо жила тут повноцінним, радісним життям, принаймні деякий час. Тут мене ніхто не ображав, тут мене ніхто не принижував, тут мене не змушували спілкуватися з негідними людьми і не забирали в мене все світле, мужнє і високе. Я розмовляла віч навіч із тим, кого я глибоко шанувала, ким захоплювалася, з оригінальною, освіченою людиною зі жвавим розумом. Я познайомилася з вами, містере Рочестер, і мені важко усвідомлювати, важко і страшно, що нам треба розлучитися назавжди. Я знаю, що у мене немає іншого виходу. Я мушу поїхати звідси, але мені, мабуть, було б легше вмерти. А навіщо вам їхати? Запитав він раптом. Як? Але ж ви щойно повідомили мене про це. А чому вам треба їхати? Через міс Інгрем, благородну і вродливу жінку, вашу наречену. Мою наречену? Яку наречену? У мене немає нареченої. Але ви матимете її. Так, матиму, відповів він, зціпивши зуби. Значить, мені треба їхати звідси. Ви це щойно самі сказали. Ні, ви залишитесь. Я присягаюся вам і дотримую свого слова. А я кажу, що повинна їхати, заперечила я затято. Невже ви гадаєте, що я залишуся тут, аби стати для вас нічим? Ви думаєте, що я залізна, якась машина без почуттів, і що можна вирвати мені з рук останній шматок хліба і вилити з чашки останню краплю цілющої води? Ви думаєте, що я бідна, непоказна, проста і маленька, що в мене немає ні душі, ні серця? Ви помиляєтесь. Я маю таку ж саму душу, як ви, і таке ж саме серце. Якби Господь наділив мене симпатичнішим личком і більшими статками, вам би було так само важко розлучитися зі мною, як оце мені з вами. Зараз я говорю з вами, заплющивши очі на звичаї, усталені порядки, переступивши через межу смерті. Зараз мій дух звертається до вашого духу, ніби обоє ми, переживши смерть, стали перед Божим судом, ніби ми рівні, а такими ми і є. Такими ми і є, повторив містер Рочестер. Так, додав він, обнявши мене. Він пригорнув мене до своїх грудей і поцілував у вуста. Так, Джейн. А вже що так, сер, відповіла я. І все-таки ні, бо ви вже майже одружений чоловік, бо ви берете шлюб з особою, яка не гідна вас, до якої у вас немає ніяких почуттів, і я не вірю, що ви її любите. Я бачила і чула, як ви насміхалися з неї. Я б ні за що в світі не погодилася на такий шлюб, чим я й краще за вас. Відпустіть мене. Куди, Джейн? До Ірландії? Так, до Ірландії. Я сказала все, що думаю, і тепер можу податися хоч світ за очі. Джейн, заспокойтеся. Не виривайтеся, мов дика, шалена пташка, що відчайдушно борсаючись, губить пір'я. Я не пташка, і жодні сіті не зловлять мене. Я вільна людська істота з незалежною волею, яка саме зараз наказує мені покинути вас. Я знову почала прощатися, і зрештою вивільнилась. Я випростилася перед ним. «І ваша воля вирішить вашу долю», – сказав він. «Я пропоную вам свою руку, своє серце і частину всіх моїх статків. Не ламайте комедію, це смішно. Я прошу вас бути біля мене все життя, стати моїм другим я, дружиною і найкращим другом. Ви уже зробили свій вибір, тож будьте йому вірним». Джейн, помовчіть хоч хвилинку, ви надто схвильована. Я також помовчу. Несподіваний порив вітру засвистів над лавровою алеєю і заворушив гілки каштана, під яким ми стояли, а потім помчав далі, кудись далеко і зник. В ту мить єдиним звуком було тьохкання солов'я. Слухаючи його, я знову заплакала. Містер Рочестер сидів спокійно. Він дивився на мене якось ніжно і водночас серйозно. Перш ніж він заговорив, минув час. Нарешті він мовив. «Ходіть до мене, Джейн. Давайте все роз'яснимо і зрозуміємо одне одного. Я більше ніколи не підійду до вас. Я вирвалася і вже ніколи не повернуся. Але ж, Джейн, я кличу вас як свою дружину. Я збирався одружитися тільки з вами». Я мовчала. Я думала, він насміхається з мене. «Ходіть, Джейн, ходіть сюди. Ваша наречена стоїть між нами». Він підвівся і став біля мене. «Моя наречена тут», – сказав він, пригортаючи мене до себе. «Тут моя рівня і любов. Джейн, ви вийдете за мене заміж?» І все ще мовчала, і все ще прочалась у його руках, бо я не йняла йому віри. «Ви сумніваєтеся в мені, Джейн?» «Звичайно. Ви не вірите мені? Ані скілечки. Невже у ваших очах я ошуканець?» – запитав він. «Ви занадто скептично налаштовані. Та це нічого, я вас переконаю. За що мені любити міс Інгрем? Ні за що. І ви добре знаєте це. А за що їй любити мене? Ні за що. А тепер я це доведу. Я розповсюдив плітку про те, що моє багатство – не сягає і третини того, в що його оцінюють. Після цього я сам поїхав до неї, щоб подивитися на результат. Як вона, так і її мати зустріли мене досить прохолодно. Я не хочу, я просто не можу одружитися з міс Інгрем. А вас, дивну, майже неземну істоту, я люблю як самого себе. Вас, бідну і непоказну, маленьку і просту, таку, як ви є, прошу дозволити мені стати вашим чоловіком. «Ви просите мене?» – вигукнула я. Він був серйозний, а його грубість свідчила про те, що він говорить щиро. Я починала вірити йому. «Мене, котра не має жодного друга на всьому білому світі, окрім вас, якщо ви мій друг, і жодного шилінга, окрім того, що ви мені платите? Вас, Джейн, ви повинні бути моєю і нічиєю більше. Чи ви хочете бути моєю? Скажіть так, швидше. Містере Рочестер, покажіть мені своє обличчя. Поверніться до місяця. Навіщо? Бо я хочу прочитати те, що на ньому написано. Поверніться. Будь ласка. Та навряд чи ви зможете прочитати там більше, ніж із пожм'яканої, порваної сторінки. Читайте, але покваптеся. Не примушуйте мене страждати. Його обличчя було якесь неспокійне. Воно постійно сіпалося і пошило від жару, а очі дивно блистіли. «Змилуйтеся, Джейн, ви катуєте мене», – вигукнув він. «Дивлячись на мене так щиро і віддано, ви завдаєте мені невимовних страждань. Хіба я вас катую? Якщо ви не знущаєтеся і не жартуєте з мене, то єдиними моїми почуттями до вас можуть бути вдячність і відданість. А хіба вони можуть катувати?» «Вдячність», – вигукнув він і схвильовано додав. «Джейн, ну ж бо, погоджуйтеся якомога швидше. Скажіть, Едварде, від сьогодні називайте мене так. Едварде, я згодна одружитися з тобою. Ви чесні зі мною? Ви справді любите мене і хочете, щоб я стала вашою дружиною? Так, хочу. І якщо вам потрібна присяга, я можу присягнутися. «Тоді, сер, я вийду за вас заміж». «Не за вас, а за тебе, Едварде. О, моя маленька дружина! Любий Едварде!» «Ходи до мене, тепер ти повністю моя», – сказав він, а потім додав своїм чарівним голосом, притулившись до моєї щоки. «Зроби мене щасливим, і я подарую щастя тобі». А потім мовив: «Бог простить мені, а люди нехай не втручаються. Я заслужив її, і тепер нікуди не відпущу». «Нема кому втручатися, сер. У мене немає родичів». «Нема, то воно й на краще», – сказав він. «Якби я любила його менше, то мене, мабуть, здивував би його тон і похмурий вигляд. Але сидячи ось так біля нього, усвідомлюючи, що кошмар закінчився і відбулося наше райське воз'єднання, я думала тільки про блаженство, яким він неустанно напоював мене. Він запитував знову і знову: «Ти щаслива, Джейн?» І я знову і знову відповідала: «Так». Після цього він пробурмотів: «Так, я спокутую все, я спокутую все. Хіба я не знайшов її замерзлу, самотню, покинуту всіма? Хіба я не можу уберегти, захистити і плекати її? Невже в моєму серці не живе любов, а в намірах немає твердості? Це допоможе спокутувати гріхи на Божому суді. Я знаю, що мій Творець схвалить те, що я роблю. А людський суд, що мені до нього? Я зневажаю думку людей». Але що це раптом сталося? Місяць іще не зайшов, а навколо стало так темно, я майже не бачила обличчя свого хазяїна, хоч стояла за крок від нього. А що непокоїть могутній каштан? Він хитається і стогне, а вітер завиває лавровою алеєю і кидається на нас. «Треба вертатися в будинок», – сказав містер Рочестер. «Погода міняється. Я б міг просидіти так вкупі з тобою аж до ранку, Джейн». «І я б могла», – подумала я. «Мабуть, я б сказала це вголос, якби з хмарки, на яку я дивилася, раптом не вдарила яскраво-біла блискавиця. Почувся тріскіт, і десь зовсім недалеко загуркотіло. Мене усліпило, і я заховала очі на плечі містера Рочестера. З неба посипалися краплі дощу. Ми побігли стежкою через сад і заскочили в дім. Однак перш ніж ми прибігли туди, обоє промокли до нитки. Ми зайшли до зали, він зняв з моєї голови шаль і саме викручував моє розпущене волосся, коли місіс Фейерфакс вийшла зі своєї кімнати. Спочатку ні я, ні містер Рочестер її не помітили. Горіла лампа, годинник пробив 12. «Хочеш, Джейн, іди в свою кімнату і зніми з себе всю мокру одіж», – сказав він. «Але перш ніж ти підеш, на добраніч, моя Люба». Він поцілував мене кілька разів. Вирвавшись з його рук, я підвела погляд і побачила вдову, білу, закам'янілу і здивовану. Я усміхнулася до неї і просто побігла нагору. «Пояснення можна залишити на інший раз», – подумала я. Однак, коли я прийшла до кімнати, на якусь мить думка про те, що вона може невірно витлумачити все, що бачила, завдала мені гострого болю. Але дуже скоро радість притупила всі інші почуття. І хоч як голосно завивав вітер, хоч як близько гримів грім і як часто блимала блискавка, а на дворі лило як із відра майже 2 години, я зовсім не боялася, а в моєму серці не було й тіні тривоги. Тієї ночі містер Рочестер тричі підходив до моїх дверей, щоб запитати, чи я не боюся, і від цього мені робилося спокійно і приємно. Це додавало мені сили. Вранці, перш ніж я підвелася з ліжка, До мене прибігла Адель, щоб сказати, що в каштан, який ріс у кінці саду, влучила блискавка і розколола його надвоє. Розділ 24. Встаючи і одягаючись, я думала про те, що трапилося, і дивувалася, чи це бува не сон. Я не була впевнена, поки не побачила містера Рочестера і знову не почула з його вуст слова кохання і обіцянки. Укладаючи волосся, я глянула на себе в дзеркало і помітила, що моє обличчя вже не бліде. В моєму погляді світилася надія, а на щоках палав рум'янець. Здавалося, що мої очі зазирнули до джерела насолоди, і тепер у них горіли блискучі вогники. Досі я не хотіла часто дивитися на мого хазяїна, адже боялася, що можу видатися йому непривабливою. Але тепер я була впевнена, що можу сміливо дивитися на нього. Мій вигляд не охолодить його прихильності. Я витягнула з шухляди простеньку, зате чисту і гладеньку літню сукню і вбрала її. Здавалося, що жодна сукня не личила мені так, як ця, бо жодну з них я не надівала в такому піднесеному настрої. Я ніскілечки не здивувалася, коли, збігши вниз до зали, побачила, що на зміну сильній нічній бурі прийшов чудовий червневий ранок, і крізь відчинені скляні двері відчула подих свіжого легенького вітерцю. Коли я щаслива, природа також радіє. Я побачила, як до будинку наближається жінка-жебрачка і маленький хлопчик, обоє бліді в лахмітті. Я вибігла їм назустріч і віддала всі гроші, що були у моєму гаманці – 3 або 4 шилінги. Не знаю, чи добрі вони люди, чи погані, але нехай вони розділяють зі мною моє щастя. Кричали гайворони, навколо співали пташки, але жодна пісня не була такою веселою і мелодійною, як спів мого серця. Я трохи дивувалася, коли у вікно виглянула місіс Фейерфакс. Вона видалася мені трохи засмученою і похмуро сказала: «Міс Ейр, ви будете снідати?» Під час сніданку вона була тиха і трохи холодна, але тоді я нічого не могла їй сказати. Я мусила чекати, поки хазяїн сам дасть пояснення, тому й вона мусить заждати. Я з'їла, що змогла, і хутенько побігла нагору. Біля класної кімнати я зустріла Адель. «Куди ти йдеш? Саме час починати заняття». Містер Рочестер відіслав мене до дитячої. «А де він?» «Там», – сказала Адель, показуючи на класну кімнату, і пішла. Я війшла до кімнати і побачила, що він і справді там. «Підійди і побажай мені доброго ранку», – сказав він. Я з радістю наблизилася. Він не звернувся до мене холодним словом і не просто потиснув мені руку, а й пригорнув і поцілував. Це видалося мені таким природним, як добре, що він мене любить і турбується про мене. «Джейн, ти цвітеш і усміхаєшся. Ти така гарна», – сказав він. «Та сьогодні справжня красуня. Невже це мій маленький бліденький ельф? Хіба це моє гірчичне зернятко? Ця маленька дівчинка з сонячним личком, ямочками на щічках та рожевими губками, шовковистим каштановим волоссям і сяючими карими очима. Читачу, мої очі завжди були зелені, але пробачимо йому цю помилку. Сьогодні він усе бачив у інших барвах. Це Джейн Ейр, сер. Скоро вона стане Джейн Рочестер», – додав він. «Через 4 тижні, Джанет, і ні днем більше. Ти це чула?» «Я чула, але ніяк не могла зрозуміти до кінця. Мене кидало в жар. Відчуття, яке паралізувало мене, було значно сильнішим за радість. Воно бентежило і спантеличувало. Я майже впевнена, що це був страх. Твої щоки палали вогнем, Джейн, і враз ти зблідла. Чому? Бо ви назвали мене іншим ім'ям – Джейн Рочестер. Це звучить так дивно. Так, місіс Рочестер, сказав він. Юна місіс Рочестер Фейрфакс, наречена Рочестера. Цього не може бути, сер. Воно звучить неймовірно. В нашому світі людським істотам ніколи не випадає повного щастя. І навряд чи мене чекає інша доля, ніж моїх ближніх. Це все щастя, що раптом звалилося на мене. То наче казка, наче сон, який я можу і хочу реалізувати. Я почну сьогодні ж. Вранці я написав листа своєму банкіру з Лондона, щоб той прислав мені деякі коштовності, які лежать у нього на зберіганні, спадкові прикраси господинь Тернфілду. Сподіваюся, що через день або два я зможу покласти їх тобі до ніг, бо тобі належать ті самі привілеї, та сама увага, що й дочці пера, якби я надумав одружитися з нею. О, сер, ніяких коштовностей, я навіть не хочу нічого чути про них. Прикраси для Джейн Ейр звучить якось неприродно і дивно, краще мені їх не мати. Я сам одягну діамантове кольє тобі на шию і діадему на голову, і це все буде тобі до лиця, бо природа викарбувала в твоєму чолі печать аристократизму, Джейн. Я одягну браслети на ці чудові зап'ястя і прикрашу ці казкові пальчики каблучками. Ні-ні, сер, давайте поговоримо про щось інше. Не звертайтеся до мене так, наче я справжня красуня. Я ваша проста, схожа на квакерку-гувернантка. Для мене ти красуня, ти припала мені до душі, тендітна і ніжна. Ви мали на увазі маленька і непоказна. Ви марите, сер, або просто глузуєте з мене. Заради Бога, облиште свою іронію. Я змушу весь світ вважати тебе красунею, не вгамовувався він. Від його тону мені ставало дедалі гірше, бо я відчувала, що він намагається обманути або себе самого, або мене. Я одягну мою Джейн в шовки і атлас, коси вплету троянди, а голівку, яку люблю найдужче в світі, вкрию найдорожчим серпанком. Тоді ви не впізнаєте мене, сер. Я вже більше не буду вашою Джейн Ейр. Я стану мавпочкою у смішному вбранні, чудом у пір'ї. Я швидше уявлю вас, містер Рочестер, в клоунському одязі, ніж себе у вбранні придворної дами. Я не кажу, що ви гарний, сер, хоч і люблю вас понад усе на світі. Я люблю вас так сильно, що не можу лестити вам, тож не лестіть мені і ви. Однак він не звернув уваги на мої заперечення і провадив далі. Сьогодні я відвезу тебе в кареті до Мілкота, і ти вибереш собі там кілька суконь. Як я уже сказав, ми одружимося через 4 тижні. Вінчання відбудеться тихо, ось там, внизу, в невеличкій церкві. А тоді ми одразу поїдемо до міста. Ми зупинимось там ненадовго, а потім я відвезу свій скарб туди, де більше сонця, до французьких виноградників та італійських рівнин. Ти побачиш старовинні, сучасні місця, посмакуєш життя у великому місті і навчишся цінувати себе порівнянні з іншими. Я подорожуватиму? І з вами, сер? Ти побуваєш у Парижі, Римі, Неаполі, Флоренції, Венеції та Відні. Ти відвідаєш всі ті міста, в яких побував я. Де ступало моє копито, туди мусить стати твоя маленька ніжка Сульфіди. 10 років тому я гасав по всій Європі, наче з гарячки. Моїми постійними супутниками були відразу ненависть та лють. Тепер, зцілившись і очистившись, я знову повернуся туди, але цього разу в супроводі свого янгола-охоронця. Коли він сказав це, я усміхнулася. «Я не янгол», – запевнила я, – «і не стану ним, аж поки не помру. Я буду сама собою. Містер Рочестер, не чекайте і не шукайте в мені нічого янгольського. Ви нічого такого не знайдете. Так само, як і я не знайду цього у вас. Я сподіваюся від вас зовсім іншого». «Чого ж ти сподіваєшся від мене?» «Мабуть, деякий час ви будете таким, як зараз, але це триватиме зовсім недовго, а потім ви охолонете до мене, станете вередливим і суворим. Мені треба буде докладати чимало зусиль, щоб догоджати вам. Та коли ви звикнете до мене, то, можливо, знову знайдете в мені розраду. Саме так, я кажу, знайдете розраду, а не полюбите. Гадаю, що ваше кохання перегорить десь місяців за 6 або й менше. Це мені відомо з книжок, написаних чоловіками. Як правило, 6 місяців – найдовший можливий термін чоловічого захоплення жінкою. Однак, незважаючи на все це, я сподіваюся, що ніколи не набридну своєму хазяїнові в ролі друга і компаньйона. Набриднеш? Потім знову знайду розраду? Гадаю, що знаходитиму в тобі розраду раз за разом. І я змушу тебе визнати, що я не просто люблю, я кохаю тебе, вірно, щиро і назавжди. А хіба ви не примхливий, сер? Для жінок, які приваблюють мене тільки обличчям, я справжній диявол. Коли довідую, що у них немає ні серця, ні душі, коли вони так невміло приховують свою дурість, безсоромність, а можливо й тупість, невихованість та погану вдачу. Але для розумних очей і щирої мови, для палкої душі, для натури, яка гнеться, але не ламається, гнучкої та стійкої, слухняної та постійної, я завжди ніжний і вірний. Чи зустрічали ви таку натуру, сер? Чи кохали ви коли-небудь таку жінку? Я кохаю її зараз. А ще до мене, якщо я справді дотягую до вашого ідеалу. Я ще не зустрічав такої, як ти, Джейн. Ти догоджаєш мені і водночас керуєш мною. Ти підкоряєшся сама і підкоряєш мене. І коли я обмотую навколо пальця цю тоненьку шовкову ниточку, то відчуваю, як від руки до серця проходить імпульс. Ти маєш на мене сильний вплив. Ти перемогла. Твій вплив такий солодкий, такий любий мені, що й не передаси словами. І поразка, якої я зазнав, набагато солодша за перемогу. Чому ти усміхаєшся, Джейн? Що означає цей таємничий, хитрий вираз твого обличчя? Я подумала, сер, вибачте мені цю думку, вона була мимовільною. Я подумала про Геркулеса та Самсона. Ти подумала, мій маленький ельф? Заждіть, сер, щойно ви говорили не надто мудрі речі, такі точно, як були вчинки тих джентльменів. Все-таки, якби вони одружилися, то, напевне, в ролі чоловіків відплатили б надмірною суворістю за надто ніжні залицяння. Боюся, що так само вчините й ви. Цікаво, яку відповідь я отримую, коли десь за рік звернуся до вас з проханням, яке завдасть вам клопоту і яке ви не захочете виконати? Попроси у мене щось зараз, Джейн, найменшу дрібницю. Я хочу, щоб ти мене попросила. Добре. Попрошу, сер, моє прохання вже готове. Кажи, але якщо ти так дивитимешся, усміхатимешся, присягаю, я пообіцяю все заздалегідь і цим самим пошию себе у дурні. Зовсім ні, сер, я прошу тільки одного. Не посилайте по коштовності і не уквічуйте мене трояндами. Це те саме, що пришити найдорожче золоте мереживо до простесенького носовичка, ось такого, як ви тримаєте у руці. Це те саме, що вкривати чисте золото позолотою. Я знаю. Отже, твоє прохання виконане. Я напишу своєму банкірові, на деякий час відміню свій наказ. Але ти ще так нічого й не попросила. Ти просто не захотіла прийняти мій подарунок. Тепер проси. Тоді, якщо ваша ласка, сер, задовольніть мою цікавість. Мене турбує одна річ. Він виглядав схвильовано. «Що-що?» – запитав він поспішно. «Цікавість? Небезпечний прохач. Добре, що я не присягався виконати будь-яке твоє прохання. В цьому немає нічого небезпечного. Питай, Джейн, хочеш. Проте я волів би, щоб замість питання про якийсь, може, секрет, ти попросила у мене половину всіх моїх статків. Заждіть, царю Артаксеркс, навіщо мені половина ваших статків? Невже ви гадаєте, що я, як єврей-лихвар, шукаю наживи, де тільки можна? Я була би вдоволена, маючи вашу цілковиту довіру. Ви ж не позбавите мене своєї довіри, впустивши до вашого серця. Ти отримаєш усю мою довіру, всю до останньої краплі, Джейн. Тільки заради Бога не клади собі на плечі непосильний тягар, не тягнися до отрути. Не перетворися на Єву, взявши з моїх рук яблуко спокуси. А чому б і ні, сер? Щойно ви розказували мені, що любите бути скореним, як вам приємно отримувати поразку. Як гадаєте, чи не варто витягнути з вас іще одне зізнання? От почну просити і благати, якщо доведеться, то й заплачу, і розгніваюся, щоб випробувати свою владу над вами. Я застерігаю тебе від цього. Почнеш наполягати, вимагати, тоді всьому кінець. Уже кінець, сер? Як швидко ви здалися. І як спохмурніли, ваші брови стали завтовшки з мій палець, а ваше чорне чоло нагадує мені синє присталище громів. Саме так названо його в одній дивній поемі. Гадаю, так ви дивитиметеся на мене після одруження. Якщо ти дивитимешся на мене так, то я, як справжній християнин, буду змушений відмовитися від спілкування з таким духом, чи радше саламандрою. Однак, про що ти хотіла запитати, бестії? Покінчимо з цим мерщій. Отакої, це невічливо з вашого боку. Проте грубість мені більше до вподоби, аніж лестощі. Краще я буду бестією, ніж янголом. Ось що я хотіла запитати. Навіщо вам було переконувати мене, що ви думаєте одружитися з міс Інгрем? І це все? Дякувати Богові, це не так страшно, як могло бути. Тепер його брови опустилися, чоло проясніло. Він глянув на мене і усміхнувся, потім погладив по голові. Він зрадів так, наче йому вдалося уникнути якоїсь небезпеки. «Що ж, доведеться мені в усьому зізнатися», – вів далі він. «Гадаю, Джейн, тебе це може трохи обурити, а я знаю, як легко ти спалахуєш, коли обурюєшся. Минулої ночі при місячному світлі, коли ти повстала проти своєї долі і доводила, що ми з тобою рівні, ти просто палала. Зрештою, Джанет, ти першою освічилася мені і запропонувала руку і серце. Звісно, що це була я, але не змінюйте теми, сер. Міс Інгрем. Я так упадав біля міс Інгрем, бо хотів, щоб ти закохалася в мене так само сильно, як я кохав тебе. Я знав, що ревнощі стануть моїм найкращим спільником у тому, чого я хотів досягти. Прекрасно. Тепер ви опустилися в моїх очах. Ви ні скілечки не більші за кінчик мого пальця. Який сором, Яка ганьба! А ви не подумали про почуття міс Інгрем, сер? Всі її почуття сконцентровані в одному місці – в гордощах. А гордощі треба приборкувати. А ви ревнували, Джейн? Це не так важливо, містере Рочестере. Нехай це вас не турбує. Дайте відповідь на ще одне запитання. Тільки чесно. Гадаєте, міс Інгрем не страждатиме через ваше нещире залицяння? Хіба вона не почуватиметься зраченою і покинутою? Це неможливо. Я ж сказав тобі, що все навпаки, що це вона підштовхувала мене. Чутка про моє зубожіння миттю остудила чи радше загасила її полум'я. Ви мислите якось дивно, підступно, містере Рочестер. Боюся, що ваші погляди дещо ексцентричні. Ніхто і ніколи не виховував ані моїх поглядів, ні засад, Джейн. На них ніхто не звертав уваги, тому вони дещо викривились. Але все ж таки, сер, чи зможу я насолоджуватися тим великим щастям, яке випало мені, знаючи, що хтось інший страждає і переживає біль, якого я й сама недавно зазнала? Звісно, що зможеш, моя маленька дівчинко. Ніхто в світі не любить мене такою чистою любов'ю, як ти. Я вірю в неї і прикладаю цю віру до своєї душі, Джейн, як бальзам до рани. Я доторкнулася губами до руки, що лежала на моєму плечі. Я любила його дуже сильно. Так сильно, що мені бракувало слів, аби висловити це в голос. «Попроси ще щось», – сказав він згодом. «Коли ти просиш, мені так приємно виконувати твоє прохання». А у мене вже було нове прохання. «Розкажіть про свої наміри місіс Фейерфакс, сер. Минулої ночі вона бачила нас у залі. Вона була просто вражена. Поясніть їй усе ще до того, як я побачу її знову. Мені боляче, коли така хороша жінка думає про мене зле». «Іди до своєї кімнати і одягни капелюшка», – мовив він. «Я хочу, щоб сьогодні вранці ти супроводжувала мене до Мілкота. І поки ти збиратимешся, я все поясню старенькій. Чи не подумає вона, що ти пожертвувала всім заради кохання, Джанет, і цим самим погубила себе? Гадаю, вона подумала, що я забула про своє становище і про ваше, сер. Становище, становище. Тепер твоє становище у моєму серці, і ніхто не посміє ображати тебе. Йди». Я швиденько одягнулася, і почувши, що містер Рочестер вийшов із кімнати місіс Фейерфакс, поспішила туди. Як і кожного ранку, старенька леді читала святе письмо. Перед нею лежала розгорнута Біблія, а на ній – окуляри. Здається, почувши оголошення містера Рочестера, вона забула про своє заняття і тепер сиділа, мовчки, втупивши погляд у білу стіну. Несподівана звістка здивувала її і принесла бурю у її спокійну душу. Побачивши мене, вона підвелася. Доклавши чималих зусиль, вона усміхнулася і вимовила кілька слів привітання. Але її посмішка видалася мені якоюсь натягнутою, а поздоровлення незакінченим. Вона одягнула окуляри, згорнула Біблію, відсунулася від столу. «Я така здивована», – почала вона. «Я навіть не знаю, що й сказати, міс Ейр. Ви певні, що це не сон, так? Іноді я майже засинаю, коли сижу ось так на самоті. Мені сняться різні речі, яких ніколи не було. Кілька разів, коли я дрімала, до мене приходив мій любий чоловік, який помер 15 років тому, і сідав поруч. Мені навіть вчувалося, що він називає мене на ім'я Аліса, Він завжди говорив так. А тепер, будь ласка, скажіть мені, чи то правда, що містер Рочестер попросив вашої руки? Не смійтеся з мене, але мені справді здалося, що 5 хвилин тому він заходив сюди і сказав, за місяць ви станете його дружиною. Те саме він сказав і мені, відповіла я. Не може бути. І ви вірите йому? Ви прийняли пропозицію? Так. Вона усміхнулася якось спантеличено. Я б ніколи й не подумала. Він гордий чоловік. Усі Рочестери були такими. А його батько ще й любив гроші. Та й містер Рочестер був завжди таким розсудливим. Він і справді хоче одружитися з вами? Принаймні, так він каже. Вона уважно дивилася на мене. В її очах я прочитала, що вона не знаходить у мені тієї краси, яка б допомогла розгадати цю таємницю. «Нічого не розумію», – продовжила вона. «Але оскільки і ви кажете те саме, то це, поза сумнівом, правда. Важко сказати, що з того буде. Я й справді не знаю. В таких випадках завжди краще рівність у становищі та статках. Крім того, між вами 20 років різниці. Він міг би бути вашим батьком». «Зовсім ні, місіс Фейерфакс», – вигукнула я, мов ужалена. «Він нічим не схожий на мого батька. Ніхто, побачивши нас, не подумає цього. Містер Рочестер виглядає молодо. Йому можна дати років 25. Він і є молодий». «Він і справді хоче одружитися з вами по любові?» – запитала вона. Мене так вразила її холодність та скептицизм, що мені на очі навернулися сльози. «Мені дуже шкода засмучувати вас», – провадила далі вдова. «Але ви ще така молода, ви так мало знаєте про чоловіків. Я б хотіла застерегти вас. Є така стара приповідка. Не все те золото, що блищить. Боюся, щоб не трапилось чогось такого, що не повинно статися, і не розвіяло наших із вами сподівань». «Невже я така потворна?» – вигукнула я. «І невже не може бути, що містер Рочестер має до мене щиру прихильність?» «Ні, ні, ви дуже гарненька, а останнім часом стали ще кращою, і мені здається, що містер Рочестер захопився вами. Я помітила, що він завжди потурає вам. Іноді, помічаючи його прихильність, я хотіла застерегти вас заради вашої ж безпеки і вберегти. Я не хотіла, щоб трапилось чогось неправильного. Я знала, що це вразить, а можливо й образить вас. А ви поводились так стримано, скромно, були такі розсудливі, що я сподівалася, ви й самі зможете захистити себе. Важко передати словами, що я пережила минулої ночі, коли обшукала увесь дім і не знайшла ні вас, ні хазяїна, а потім опівночі побачила вас удвох. Не зважайте на це зараз, перебила я нетерпляче. Достатньо того, що вже все гаразд. Я сподіваюся, що врешті-решт все буде добре, сказала вона. Але повірте мені, обаченість не зашкодить. Постарайтеся тримати містера Рочестера на певній відстані. Не довіряйте собі так само, як і йому. Як правило, джентльмени в його становищі не одружуються зі своїми гувернантками. Місіс Фейерфакс почала дратувати мене не на жарт. На щастя, прибігла Адель. «Дозвольте, дозвольте й мені поїхати до Мілкота!» – кричала вона. «Містер Рочестер не дозволяє, хоча в новій кареті так багато місця. Попросіть, щоб він дозволив і мені поїхати, мадмуазель!» «Добре, Адель, попрошу!» І я поспішила вийти з кімнати за нею, рада, що покинула свою сувору наставницю. Карета була готова. Вона стояла біля парадного входу. Хазяїн ходив туди-сюди тротуаром, а пілот бігав за ним. «Адель може поїхати з нами, чи не так, сер?» Я сказав їй, що ні, жодних дітей, їдете тільки ви. «Дозвольте їй поїхати, містер Рочестер, будь ласка, так буде краще». «Ні, вона тільки заважатиме». Його вигляд і тон були дуже владні. Враз я згадала про застереження місіс Фейерфакс, і мене охопили сумніви. Мої надії стали враз нестісненними і безпідставними. Я майже втратила владу над ним. Я скорилася йому без заперечень. Та коли він підсаджував мене до карети, то глянув мені в лице. «В чому справа?» – запитав він. «Сонце зайшло за хмарку. Ви справді хочете, щоб вона поїхала? Вам буде зле, якщо вона залишиться тут?» «Краще б вона поїхала, сер». «Тоді хоч і мчи по свого капелюшка і миттю назад», – гукнув він до Адель. Вона побігла щодуху. Зрештою, один втрачений ранок нічого не значить, якщо незабаром я збираюся претендувати на всі ваші думки, розмови і товариство», – мовив він. Забравшись до карети, Адель почала цілувати мене, демонструючи таким чином вдячність за те, що я втрутилася. Та її одразу ж пересадили до містера Рочестера. Вона лише поглядала на мене і на місце, де я сиджу. Суворість містера Рочестера впливала на неї дивним чином. Вона не насмілювалася ні шепотіти своїх спостережень, ані запитувати його про щось. «Нехай вона сяде біля мене», – втрутилася я. «Вона може завдати вам клопоту, сер. З цього боку багато місця». Він передав її мені, мов цуценя. «Я таки пошлю її до школи», – сказав він, усміхаючись. Адель почула його слова і запитала, чи вона поїде туди без мадмуазель. «Звичайно, що без мадмуазель», – відповів він, – «бо я збираюся забрати мадмуазель з собою на місяць. Там я знайду печеру серед білих долин і високих вулканів, і мадмуазель житиме в ній разом зі мною. Вона не матиме що їсти, ви заморите її голодом», – зауважила Адель. «Вранці і ввечері я збиратиму для неї манну небесну. А ти знала, що на місяці всі долини і гори вкриті манною? Вона захоче зігрітися, а як їй розвести вогонь? У місячних вулканах завжди палахкотить вогонь, тож коли вона замерзне, я візьму її на руки, піднесу на вершечок однієї з гір і покладу на краю кратера. О, їй там буде дуже незручно. А одяг? Він зноситься. А де взяти новий?» Здається, містер Рочестер трохи розгубився. Сказав він. «А що б зробила ти, Адель? Ану подумай. Як гадаєш, чи підійшла б їй на сукню біла або рожева хмарка? А з веселки можна зробити гарний шарф. Так, як зараз, їй набагато краще», сказала Адель, трохи подумавши. «Крім того, їй би набридло жити на місяці тільки з вами. Якби я була на місці мадмуазель, я б ніколи не погодилась поїхати з вами». А вона погодилася, ще й пообіцяла, що поїде. «Але ви не можете повезти її туди, адже до місяця немає дороги, там всюди повітря, ані ви, ні вона не вмієте літати. Адель, подивись на це поле. Ми виїхали за браму Тернфілду, наш екіпаж повільно котився дорогою, що вела до Мілкута. Вчорашня злива прибила всю палюку, і низенькі парканчики та берези що виструнчились вздовж дороги, ожили після цілющого дощу і дивували своїм зеленим кольором. Якось пізно ввечері, Адель, 2 тижні тому, я прогулювався цим полем. Це було того дня, коли ти допомагала мені збирати сіно в саду. Я гріб його увесь день, тому дуже втомився. Я сів перепочити на перелазі, витягнув свого маленького записничка й олівець і почав писати про те нещастя, яке трапилося зі мною давно-давно, і про свої надії на краще майбутнє. Я писав дуже швидко, хоча день уже поволі згасав, аж раптом щось незвичайне підійшло до мене стежкою і зупинилося за 2 кроки. Я глянув на нього. Це була маленька істота з прозорим серпанком на голові. Я попросив, щоб вона підійшла до мене, і вона наблизилась і стала біля мене. Я не говорив до неї, і вона не говорила до мене. Ми порозумілися без слів. Я читав у її очах, а вона в моїх. І ось що мені стало відомо з нашої безсловесної розмови. Це була фея, яка прийшла з країни ельфів. Так вона сказала. Вона прийшла для того, щоб зробити мене щасливим. Для цього мені потрібно покинути цей шумний світ і піти з нею в якесь тихе місце, як от місяць. Говорячи це, вона кивнула своєю голівкою в бік місяця, що якраз сходив над Геєм. Саме вона розповіла мені про алебастрову печеру та срібні долини, в яких ми можемо замешкати. Я сказав, що з радістю піду за нею, але й не забув нагадати про те, що в мене немає крил, як от щойно зауважила й ти. «О», – відповіла фея, – «це не має значення. Ось тобі талісман, що усуне всі перешкоди». З цими словами вона дала мені гарний золотий перстень. «Одягни його на 4-й палець лівої руки, і я стану твоєю, а ти – моїм. І ми покинемо землю і житимемо ось там, на небі». І вона знову кивнула на місяць. «Цей перстень, Адель, лежить зараз у моїй кишені, як монета. Але скоро я знову обміняю її на перстень». «Але до чого тут мадмуазель? І що мені до тої феї? Ви казали, що хочете забрати з собою на місяць мадмуазель, а не фею». «Мадмуазель і є та фея», – прошепотів він загадково. Я сказала Адель, що вона не вірила жодному його слову, а вона, в свою чергу, виявила типовий французький скептицизм, назвавши містера Рочестера справжнім байкарем, і заявила, що вона ніколи в світі у казки про фей не повірила б. Зрештою, фей не існує, а навіть якби існували, запевнила вона, то ніколи б не являлися йому, і не дарували перснів, і не пропонували б йому жити на місяці. Година, проведена в Мілкоті, видалася мені справжньою мукою. Містер Рочестер змусив мене зайти до крамниці, де продавали різноманітні шовки, і наказав вибрати з півдюжини суконь. Мені цього дуже не хотілося, і я просила відкласти купівлю на потім. Ні, це обов'язково треба зробити зараз. Проте за допомогою довгих вмовлянь, висловлених пошепки, мені вдалося зменшити кількість суконь до 2. Але він заявив, що ці 2 вибере сам. Я схвильовано стежила за його очима, які блукали строкатими полицями. Вони зупинилися на багатому аметистовому шовку та темно-рожевому атласі. Я знову пояснила йому пошепки, що з таким самим успіхом він може купити мені золоту сукню та срібного капелюшка, бо я нізащо не наважуся одягнути їх. Доклавши чималих зусиль, він, бо був упертий, як віслюк, Я переконала його зупинитися на простенькому чорному атласі та сріблясто-сірому шовку. «Цього разу тобі все зійшло з рук», – сказав він. «Але я ще одягну тебе так, що ти світитимешся як квітник». Я була невимовно рада, коли ми вийшли з крамниці шовків, а потім із ювелірного салону. Що більше він купував мені, то сильніше палали мої щоки з досади і приниження. Коли ми знову повернулися до карети, і стомлена та виснажена, я відкинулася на сидіння, раптом згадала про те, що в усьому цьому вирі подій, сумних і радісних, я зовсім забула про лист мого дядька Джона Ейра до місіс Рід і про його намір удочерити мене і зробити своєю спадкоємицею. Це й справді допомогло б, подумала я, якби я мала хоча б трохи незалежності. Я не можу терпіти, щоб містер Рочестер одягав мене як ляльку, і щоб на мене щодня сипався золотий дощ, як на другу Данаю. Щойно я повернулася додому, тут таки напишу до свого дядька Джона на Мадейру і розкажу, що виходжу заміж і за кого. Якби я знала, що колись зможу внести свою, хоча й невелику, лепту в його багатство, то зараз мені було б набагато легше жити на його утриманні. Ця думка мене дещо заспокоїла. Листа я написала того ж таки дня, і я глянула в очі своєму хазяїнові і коханому, які наполегливо ловили мій погляд, хоча я й відвертала обличчя та ховала очі. Він усміхнувся, і ця усмішка нагадала мені посмішку султана, який хвилину блаженства і ніжності обдарував свою рабиню. Я стиснула йому руку, яка щохвилини шукала моєї, аж вона почервоніла, а потім відштовхнула її. «Не треба дивитися так», – сказала я. «Якщо ви продовжуватимете в такому дусі, я не носитиму нічого, окрім своїх ловицьких суконь. Я стану до вівтаря в оцій бузковій сукні. З того сріблясто-сірого шовку можете пошити собі халат, а з чорного атласу – дюжину жилетів». Він тихо усміхнувся і потер руки. «Невже я нещасливий, що можу бачити і слухати її?» – вигукнув він. «Хіба вона не оригінальна? Хіба вона не пікантна? Я б нізащо в світі не проміняв цю маленьку англійку на цілий турецький сираль із його полохливими темними очима, ідеальними формами і всім іншим». Така згадка про східні традиції вразила мене. «Я не збираюся замінити вам сираль», – сказала я. «Отож, будь ласка, не порівнюйте мене з ним. Якщо вас це так зацікавило, то в чому затримка? Можете хоч зараз поїхати на базар із Стамбула і на ті гроші, які ви так прагнете розтринькати тут, накупити собі скільки заманеться рабинь. А що робитимете ви, Джанет, поки я вестиму торги за тонни живого м'яса і вибиратиму найкращі з чорних очей? Я готуватимуся стати місіонеркою, щоб проповідувати ідеї свободи поміж рабами, зокрема рабинями вашого гарему. Я підніму у вашому сиралі повстання, і ви, суворий паша, а таким ви і є насправді, опинитеся в наших руках і проведете там стільки часу, скільки потрібно. І ніхто, навіть я, не зніме з вас кайданів, аж поки ви не підпишете найліберальніший у світі указ, який коли-небудь доводилося підписувати тиранові. Я здамся на вашу милість, Джейн. Ви б не викликали в мене ані співчуття, ані милості, якби благали її такими очима, як от зараз. Якби ви дивилися таким поглядом, це б переконало мене на 100%, що який би указ ви не підписали під примусом, після звільнення, насамперед, ви б порушили його умови. Що вам потрібно, Джейн? Боюсь, що окрім вінчання перед вівтарем, ви ще змусите мене підписати якусь угоду в нотаріуса. Бачу, що ви хочете поставити ще якісь умови. Які? Я тільки хочу, щоб на душі у мене було легко, сер, щоб мене не обтяжували різні зобов'язання. Чи пам'ятаєте ви, що розказували мені про Селін Варанс, про діаманти і шовки, якими обдаровували її? Я не стану вашою англійською Селін Варанс. Я залишуся гувернанткою Адель і поводитимуся відповідно. Так я зароблятиму собі на харчі та житло, а ще 30 фунтів стерлінгів щорічно. Я сама купуватиму собі одяг із зароблених грошей. Від вас мені не треба нічого, окрім чого? Окрім поваги. І якщо я поважатиму вас у відповідь, ми не будемо одне одному нічого винні. О, вам із вашою холодною зухвалістю та вродженою гордістю немає рівних, сказав він. Ми були уже недалеко від Тернфілду. Чи не складете ви мені сьогодні компанію за обідом? Запитав він, коли ми проїхали браму. Ні, дякую, сер. А можна поцікавитися, що означає це ваше «ні, дякую»? Я ніколи не обідала з вами, сер, і не бачу причини, з якої щось має змінитися, поки що. Ти полюбляєш не договорювати до кінця, поки не можна буде робити інакше. Невже ти думаєш, що я їм як людожер або вовкулака і боїшся сидіти зі мною за одним столом? Ні, нічого такого я не думаю, сер. Але я б хотіла, щоб найближчий місяць все залишилося так, як було. Але ти принаймні повинна полишити цю рабську роботу гувернантки. Перепрошую, сер, але цього не станеться. Я працюватиму й надалі, наче нічого не трапилося. Ми не бачитимемося протягом дня. Так було заведено досі. Ви можете посилати по мене ввечері, якщо схочете побачити мене. І я прийду, але аж ніяк не частіше. Я б із радістю закурив, Джейн, чи понюхав тютюну, щоб заспокоїтися, або, як каже Адель, щоб додати собі духу. На жаль, у мене немає з собою ні портсигара, ні табакерки. Але послухайте уважно, ось що я вам скажу. Цього разу ваша взяла, маленький тиране, але прийде ще й мій час. Тоді я схоплю вас і триматиму, образно кажучи, на такому ось ланцюжку. Він торкнувся рукою до свого годинника. Так, люба моя, я носитиму тебе на грудях, а то боюся, що можу втратити мій скарб. Говорячи це, він допомагав мені вибратися з карети. А поки він знімав Адель, я хутенько зайшла в дім і заховалася від нього на горі. Ввечері, в належний час, він запросив мене до себе. Я приготувала для нього заняття, адже не збиралася просидіти з ним тет-а-тет увесь вечір. Я пам'ятала, який у нього чудовий голос, і подумала, що він любить співати, як і всі хороші співаки. Сама ж я не була обдарована вокальними даними, а на його думку була ще й нікудишньою музиканткою. Проте я любила слухати майстерних виконавців. Коли на світ опустилися сутінки, найромантичніша пора, і землю вкрило блакитне зоряне покривало, я підвелася, відкрила кришку рояля і попросила його в ім'я неба подарувати мені пісню. Він сказав, що я примхлива чаклунка, і що він краще заспіває іншого разу. Але я переконала його, що зараз найгудящий час. «Тобі подобається мій голос?» – запитав він. «Дуже». Я в жодному разі не хотіла заохочувати в ньому марнославство і пішла на це один раз, як виняток. «Тоді, Джейн, я хочу, щоб ти акомпанувала мені». «Добре, сер, я постараюся». Я спробувала, але одразу ж мене зігнали зі стільчика і назвали маленькою партачкою. Він безцеремонно відштовхнув мене від рояля, а я тільки цього й бажала. Він зайняв моє місце і почав акомпанувати собі сам. Грав він так само добре, як і співав. Я сіла на підвіконні, і поки я сиділа там і дивилася на тихі дерева і туманний луг, кімнату переповнили солодкі звуки любовного романсу. У серці щирому любов, притулок знайде свій, вона у жилах збурить кров, немов морський прибій. Щодня молив її прийти, без неї меркнув світ. Вона бореться, жди біди, у жилах стигне лід. Я сліпо вірив, полюблю, полюблять і мене. Шляхи відкриті кораблю, в блаженство осяйне. Та ліг між нами океан, дві долі розлучив, над хвилями стоїть туман, нуртується приплив. І тягне течія на дно, то влада і лихо, і лють, обов'язок злучитись знов двом душам не дають. Та небезпеки я здолав, закреслив знак лихий, у море я пірнув, уплав, зборовши злий прибій. Веселка сяяла мені, назустріч я летів, дитині безтурботних днів, і сонця, і дощів. Між хмарами важких часів ліг промінь золотий. Понад біду і страх, і гнів я звів міцні мости. У цю солодку світлу мить не вірю я, і все, що знову вітер лихоліть, у помсту принесе. Палку ненависть, корінь зла, обов'язок твердий, незламну владу, бо імла розвіється, як дим. Кохана руку дасть мені і віру враз вдихне. Священий обруч давніх днів з'єднає нас в одне. В житті і смерті разом шлюб навіки приверне. Блаженство світле я люблю, кохають і мене. Він підвівся і підійшов до мене. Я побачила, що його обличчя палає, великі соколині очі блищать, а в кожній рисі світиться ніжність та пристрасть. Спочатку я злякалася, потім взяла себе в руки. Я б не хотіла ніжних сцен, бурхливого прояву почуттів, а до того воно йшло. Слід приготувати зброю для оборони. Я наточила язика, і коли він підійшов до мене, запитала, з ким це він збирається одружитися. «Якесь дивне ти ставиш питання, люба моя Джейн. Справді, як на мене, воно цілком природне і доцільне. Він заявляє, що його майбутня дружина помре разом із ним. Що він хотів показати, висловлюючи таку язичницьку ідею? Особисто я не збираюся помирати разом із моїм майбутнім чоловіком. Нехай і не сподівається. Все, про що він мріє і просить, щоб я жила з ним. Смерть не для таких, як я. Я також помру, але у мене є право померти тоді, коли настане мій час. І я не збираюся наближати його. Я не збираюся спалювати себе живцем, як язичницька вдова, яка спалює себе разом із трупом чоловіка. Ти пробачиш мені таку егоїстичну думку, і чи не поцілуєш мене на підтвердження свого прощення? Ні, вибачте, але цьому не бути. Тут я почула, як він пробурмотів, що я холодна, наче з каменю, а потім додав. Будь-яка інша жінка розчулилася б, почувши такі вірші в свою честь. Я запевнила його, що я від природи черства і дуже жорстока, і він іще матиме змогу переконатися в цьому. Окрім того, я висловила намір продемонструвати йому деякі негативні риси мого характеру протягом наступних 4 тижнів, адже він повинен знати, з ким зв'язується, поки ще не пізно передумати. «Заспокойся і не мили всяких дурниць», – сказав він. «Якщо ви бажаєте, я можу заспокоїтись, а щодо всяких дурниць, то я насмілюсь підлестити собі, що нічого такого я не говорю». Він сердився, фиркав і бурчав. «Дуже добре», – подумала я. «Можеш сердитися та кипіти від злості, якщо хочеш, але я певна, що зараз це найправильніша поведінка. Я люблю тебе більше, ніж це можна висловити, але я не впаду в безодню сентиментальності і цими гострими шпильками втримую і тебе на краю прірви. Ба більше, з їхньою допомогою я збережу ту відстань, яка необхідна нам, щоб підтримувати взаємну приязнь». Потроху я сильно його роздратувала, а потім, коли він, образившись, підійшов у другий кінець кімнати, я підвелася і спокійно сказала: «На добраніч, сер». Я промовила це повагом, як завжди, і вислизнула через бічні двері у коридор. Так тривало і надалі. Я поводилася таким чином аж до самого шлюбу і отримувала непогані результати. Іноді він бував дуже злий і брутальний, але взагалі я помітила, що для нього це стало розвагою і що овеча покірність та голуб'яче туркотіння тільки б заохочували його деспотизм, навряд чи тішили б його здоровий глузд та почуття, та й були йому зовсім не до вподоби. В присутності інших людей, як і до цього, я трималася шанобливо і спокійно. Навряд чи було б доречно поводитися якось по-іншому. Тільки під час наших вечірніх зустрічей я дозволяла собі дражнити і нервувати його. Він і далі посилав по мене, щойно годинник вибивав 7. Тепер, коли я приходила до нього, він більше не називав мене «любов моя» чи «наймиліша». Найкращі слова, яких я тепер удостоювалася, були «вередлива лялька», «злючка фея», «мара», «зухвале бісеня» тощо. Замість проявів ніжності мені тепер дарували гримаси, замість потиску руки – штурха на плече, замість поцілунку в щічку мені викручували вухо. Цього я й домагалася. Зараз такі прояви ніжності влаштовували мене набагато більше, ніж будь-що інше. Я бачила, що місіс Фейерфакс схвалює мою поведінку, а її хвилювання та страхи щодо мене повністю зникли. Тому я була певна, що веду себе правильно. Тим часом містер Рочестер твердив, що я уже цілком довела його, і залякував, що дуже скоро на мене чекає жахлива помста за мою теперішню поведінку. Я лише крадькома сміялася з його погроз. «Тепер я знаю, як стримувати тебе», – міркувала я, – «і я впевнена, що зможу робити це й надалі, а коли цей засіб перестане діяти, я знайду інший». Зрештою, моє завдання було не з легких. Іноді мені самій хотілося не дратувати його, а бути з ним лагідною. Мій майбутній чоловік був для мене цілим світом, навіть більше, ніж цілим світом. Він був надією на рай. Він стояв між мною і моєю вірою, як затемнення стоїть між людиною і ясним сонцем. В ті дні я не могла думати про Бога, бо між нами стояло Його творіння, з якого я зробила собі ідола. Розділ 25. Закінчувався передшлюбний місяць. Спливали його останні години. Завтра має відбутися вінчання, і ніщо не може зашкодити цьому. До нього все було готове. Принаймні, я не мала що робити. Усі мої валізи були спаковані, закриті і перев'язані шнурками. І всі вони стояли рядочком попід стіною в моїй маленькій кімнаті. Завтра в цей час вони вже будуть далеко звідси, десь на півдорозі до Лондона, так само, як і я. Ну, якщо не я, то принаймні Джейн Рочестер, особа, якої я поки що не знаю. Залишалося тільки почепити карточки з адресами. 4 маленькі квадратики лежали на тумбочці. Містер Рочестер сам написав на кожній із них: «Місіс Рочестер, готель, Лондон». Я не могла змусити себе почепити їх самотужки або попросити когось, щоб зробили це. Місіс Рочестер. Її ще не існувало. Вона народиться аж завтра, десь після 8 ранку. Я волію зачекати, поки вона з'явиться на світ жива-здорова, перш ніж відписати їй усе моє майно. Досить уже й того, що он там, у шафі навпроти мого нічного столика, висить її одяг, що замінив мої чорні ловицькі сукні та солом'яний брилик. Не мені належали всі ці весільні шати, сріблясто-перламутрова сукня та прозорий серпанок. Вони спокійно висіли в шафі, і я захряснула дверці, щоб не бачити дивної примарної одежі. В цю вечірню пору, була уже 9 година, сукня якось дивно переливалася і світилася в темній кімнаті. «Залишу тебе на самоті, біла примаро», – сказала я. «Мене трусить. Чую, що на дворі дме вітер. Вийду з дому і відчую його». Мене трусило не тільки від поспішних приготувань і не від очікування великої переміни в моєму житті, новому житті, яке мало початися завтра. Хоча обидві ці причини, поза сумнівом, мали вплив на мій неспокій та збуджений настрій, який погнали мене з дому в сад у таку пізню годину. Проте була третя причина, яка турбувала мене більше, ніж дві попередні. Моє серце непокоїла дивна і тривожна думка. Трапилося щось, чого я не могла зрозуміти. Ніхто нічого не знав і не бачив, окрім мене. Це трапилося минулої ночі. Містера Рочестера не було вдома. До речі, він не повернувся ще й зараз. Його викликали в справах до одного невеликого поселення, що складалося з 2-3 ферм і розташоване було в його володіннях за 30 миль звідси. Справа вимагала його неодмінної присутності. Він мусив владнати все перед від'їздом з Англії. Тепер я чекала на його повернення. Я дуже хотіла поділитися з ним тим, що побачила, і знайти пояснення загадки, яка так збентежила мене. Зачекайте, читачу, поки він повернеться, і коли я відкрию йому свою таємницю, ти також знатимеш її. Я рушила в сад, щоб сховатися там від дужого вітру, який увесь день дув із півдня, але так і не приніс жодної краплі дощу. Замість стихнути з настанням ночі, здавалося, він почав дути ще сильніше і завивати ще пронизливіше. Дерева згиналися додолу, торкаючись своїми верхівками землі, і лише на якусь мить переставали хитатися. Вітер, який згинав їхні верхівки на північ, був такий сильний і тривалий, що хмарки швиденько пропливали по небу, громадячись одна на одну. Протягом усього липневого дня не показалося і клаптика блакитного неба. З якоюсь дивною, дикою радістю я бігла назустріч вітру, наче намагаючись звірити всі свої турботи невпинному повітряному потоку, що завивав над землею. Ступаючи вниз по лавровій алеї, я побачила залишки каштана. Він височив переді мною, обвуглений і почорнілий. Його стовбур, розколений навпіл посередині, вражав самим своїм виглядом. Розколені половинки не відпали одна від одної, бо сильна основа і міцне коріння ще тримали їх разом. Однак життя вже було вбите, і в дереві не пульсували живильні соки. Його велике гілля з обох боків було мертве, і наступного року зимові бурі повалять одну або й обидві половинки на землю. Проте зараз можна було сказати, що вони утворюють одне дерево, і хоча це дерево руїна, все-таки цільна руїна. «Гарно чините, що тримаєтеся одне одного», – сказала я, ніби ці потворні рештки були живими істотами і могли чути мене. «Гадаю, що хоч ви обпалені, обвуглені і розтрощені, у вас ще залишилося бодай трохи життя, яким ви завдячуєте згуртованості вірних, чесних коренів. Більше ніколи не вкриєтеся ви зеленими листочками, не побачите, як пташки в'ють гнізда на ваших гіллях, і не почуєте їхнього щебетання. Час радощів та кохання минувся для вас. Та ви не самотні. Кожен із вас має друга, який співчуває у нещасті». Поки я розглядала цю руїну, на небі промелькнув місяць. Його було видно якусь мить у цій частині неба, де розступилися хмари. Його диск, вірніше половина диска, що виструмлювалася за хмари, була криваво-червона. Мені здалося, що місяць кинув на мене один збентежений страшний погляд і миттю пірнув у густі хмари. На якусь мить вітер навколо Тернфілду стих, але далеко десь над лісами і ріками лився дикий меланхолійний рев. Він був такий сумний, що неможливо було слухати, тож я побігла геть. Я тинялася садом туди-сюди і збирала яблука, яких чимало падало на землю і тепер лежало попід деревами. Потім я розібрала їх на стиглі та зелені. Стиглі я віднесла до комори. Тоді я подалася до бібліотеки, щоб подивитися, чи запалили там коминок. Бо хоча на дворі стояло літо, я знала, що в такий похмурий вечір по приїзді додому містер Рочестер обов'язково захоче подивитися на веселі язички полум'я. В коминку вже розгорівся веселий вогонь. Я присунула його крісло до коминка, підкотила до нього столик, опустила завіси і наказала принести свічки, щоб запалити зразу по приїзді хазяїна. Я не могла всидіти на місці. По закінченню приготувань я знову вийшла з дому. Маленький годинник в кімнаті і великий старий годинник в холі одночасно пробили 10. «Як уже пізно», – подумала я. «Вибіжу до брами. Час від часу з-за хмар випірнає місяць, і можна роздивитися добрий шмат дороги. Може, я побачу його і піду йому назустріч, щоб скоротити ці довгі хвилини очікування». Вітер завивав високо у віті дерев, що росли біля брами. Проте на дорозі, яку я могла бачити повністю, як по праву руку, так і по ліву, не було жодної живої душі. Якби не тіні хмар, що час від часу перетинали її, коли виглядав місяць, дорога була б просто довгою білою лінією, не пожвавленою жодним рухом. Поки я дивилася, нестримні сльози затуманили мені очі. Це були сльози розчарування і нетерпіння. Мені стало соромно, і я миттю втерла їх. Я вагалася, я не знала, що мені робити. Місяць повністю сховався у своїх покоях і опустив густу завісу хмар. Ставало дедалі темніше, збиралося на дощ, а то й на грозу. Як я хочу, щоб він приїхав! Як я хочу, щоб він приїхав! Вигукнула я, охоплена відчаєм. Я чекала, що він приїде ще до чаю. Тепер уже зовсім стемніло. Що могло затримати його? Може, трапилося щось непередбачуване? Я знову згадала про подію минулої ночі. Я тлумачила її як попередження про нещастя, як злий знак. Я боялася, що моїм надіям не судилося здійснитись. Останнім часом я зазнала так багато хорошого, що, мабуть, моє щастя сягнуло свого зеніту і тепер мусить закотитися. «Я не можу повернутися до будинку», – подумала я. «Я не можу спокійно сидіти біля коменка, коли він на дворі в таку неспокійну погоду. Нехай стомляться мої руки і ноги, аніж картатиметься серце. Я піду йому назустріч». І я пішла. Я рухалася швидко, але не встигла відійти далеко. Я не здолала й чверті милі, як почула стукіт копит. Наближався вершник. Поруч біг пес. Ну от і все. Геть злі перечуття. Це був він на своєму мезурі. За ним біг пілот. Він помітив мене. Саме тоді, на нічній блакиті неба, прорвавшись скрізь хмари, з'явився місяць. Містер Рочестер зняв капелюха і помахав ним над головою. Тепер я кинулася йому назустріч. «Ось бачиш», – вигукнув він, потім подав мені руку і, нахилившись вниз, додав. «Ти не можеш жити без мене, це очевидно. Ставай на мій чобіт, давай обидві руки, вилазь». Я так і зробила. Радість переповнила мене і додала сили. Я сіла перед ним у сідло. Він привітав мене ніжним поцілунком, зовсім не приховуючи свого тріумфу, і я проковтнула все це мовчки. Він трохи стримав свою радість і стривожено запитав. «Бува, не трапилося чого, Джанет, що ти вийшла мені назустріч в такий пізній час? Щось сталося?» «Ні, нічого. Просто я подумала, що ви ніколи не приїдете. Я не могла чекати на вас у домі, особливо, коли такий сильний вітер і дощ». «Справді, дощ і вітер, і ти мокра, як русалка. Закутайся в мій плащ. Але мені здається, що ти палаєш. Твої руки і щоки горять. Я запитую ще раз. Щось трапилося?» «Тепер нічого, і страх, і смуток уже розвіялися. Виходить, то було й одне, і друге? Щось таке, але я розкажу вам усе трохи згодом, сер. Проте боюся, що ви тільки посмієтеся з мене і моїх страхів. Я щиро посміюся з тебе, коли мине завтрашній день. А до того часу – ні, бо доля моя зрадлива. І це ти, та сама Джейн Ейр, яка останній місяць була вивертлива, мов в'юн, і колюча, мов шипшина. Я не міг доторкнутися до тебе, щоб не вколотися, а тепер, здається, мені до рук потрапило маленьке ягнятко, що заблукало. Ти відбилася від стада, щоб шукати свого чабана. Чи не так, Джейн?» Так, я скучила за вами, тільки не пишайтеся через це. А ось і Тернфілд, тепер пустіть мене. Він висадив мене на ганок. Коли Джон забрав його коня, він рушив за мною до холу і сказав, щоб я хутенько утягнула щось сухе і повернулася до нього в бібліотеку. Коли я піднімалася нагору, він гукнув мене і змусив пообіцяти, що я не забарюся. А я й не забарилася. За 5 хвилин я була вже з ним. Він вечеряв. «Сідай біля мене і склади мені компанію, Джейн. Попросімо Господа, щоб це була остання вечеря, яку ти скуштуєш у Тернфілді на довгі-довгі часи». Я сіла біля нього, але сказала, що не можу їсти. «Може, це тому, що на тебе чекає неблизька дорога? Невже думки про подорож до Лондона відбили тобі апетит? Сьогодні я ще не знаю, що чекає мене завтра, а думки все ще плутаються у мене в голові. Все це здається мені нереальним. За винятком мене, я реальний, торкнися мене. Ви, сер, якраз і видаєтеся мені найменш реальним. Ви наче сон». Містер Рочестер простягнув руку і засміявся. «Невже це сон?» – запитав він, піднісши її до моїх очей. Його рука була округла й мускулиста, а пальці довгі. «Так, і хоча я можу доторкнутися до неї, це все одно сон», – сказала я, відводячи його руку від свого обличчя. «Ви вже закінчили вечеряти, сер?» «Так, Джейн». Я подзвонила і попросила забрати тацю. Коли ми залишилися вдвох, я поворушила вогонь і сіла біля ніг свого хазяїна. «Уже майже північ», – мовила я. «Так, але пам'ятаєш, Джейн, ти пообіцяла, що проведеш зі мною ніч перед моїм весіллям». «Так, пам'ятаю. І я дотримую свого слова. Посиджу з вами годину чи дві. Я і так не хочу спати». «У тебе вже все готове?» «Все, сер». «У мене також», – відповів він. «Я все владнав. Ми поїдемо з Тернфілду завтра через півгодини по тому, як звінчаємося в церкві». «Дуже добре, сер». З такою дивною усмішкою ти вимовила це «дуже добре, Джейн». «Що то за червоні плямки на твоїх щоках? І як дивно блищать твої очі! Ти здорова?» «Гадаю, що так». «Гадаєш. У чому тоді справа? Скажи, що в тебе на думці». «Не можу, сер. Словами не можна передати те, що я відчуваю. Я хочу, щоб ця година не закінчилася ніколи. Хто знає, що чекає на нас завтра?» «Це іпохондрія, Джейн. Ти занадто збуджена або перевтомлена». «А ви, сер, спокійний і щасливий?» «Неспокійний, але щасливий. Усім серцем щасливий». Я підвела очі та глянула йому в лице. Я прочитала на ньому радість. Воно пащило і палало. «Довірся мені, Джейн», – сказав він. «Звільнися від тягаря, що гнітить твій розум. Поділися ним зі мною. Чого ти боїшся? Що я не буду хорошим чоловіком?» «Я зовсім не думала про це». «Може, тебе непокоїть твої нові обов'язки? Ти боїшся життя, в яке тобі скоро вступати?» «Ні». «Ти заганяєш мене у безвихідь, Джейн. Твій погляд і сумний голос завдають мені болю. Поясни, в чому справа». «Тоді слухайте, сер. Вас не було вдома минулої ночі». «Не було. Знаю, ти вже натякала на якусь подію, що сталася, коли мене не було. Гадаю, що нічого серйозного не трапилося. Одним словом, щось тебе занепокоїло. Розкажи. Можливо, Місіс Фейерфакс щось тобі наговорила? Чи ти підслухала розмову між слугами, і твоє чутливе самолюбство постраждало? Ні, сер. Пробило 12-ту. Я почекала, поки завмер срібний передзвін маленького годинника та хрипкий вібруючий стукіт великого у холі, і провадила далі. Вчора увесь день я була дуже заклопотана і невимовно щаслива посеред усієї цієї метушні, бо, здається, ви думаєте, що мене переслідує страх перед новим оточенням, новими обов'язками і таке інше. А це не так. Моя найзаповідніша, найбажаніша мрія – це жити з вами, бо я кохаю вас. Ні, сер, не пригортайте мене зараз. Нехай я розкажу все до кінця. Вчора я ще сподівалася на провидіння і вірила, що і вас, і мене чекає щасливе майбутнє. Коли пам'ятаєте, день був прегарний, спокійне повітря та чисте небо віщували вам безпечну і комфортну подорож. Після чаю я трошки погуляла терасою. Я думала про вас. В уяві ви постали переді мною так близько, наче нікуди й не від'їжджали. Я думала про своє майбутнє життя і про ваше, сер. Про те, що воно ширше і бурхливіше, ніж моє. Так само, як море ширше і глибше від струмка, що впадає в нього. Я міркувала, чому моралісти називають цей світ страшною пустелею, адже для мене він світемо в троянда. Аж перед самим заходом сонця стало холодно і небо вкрили хмари. Я зайшла всередину, і Софі покликала мене нагору подивитися на мою весільну сукню, яку щойно привезли, а під нею в коробці я знайшла ваш подарунок – чудовий серпанок, який ви з притаманною вам елегантністю виписали мені з Лондона. Гадаю, ви вирішили, що оскільки я не хочу прийняти коштовності, то змусите мене прийняти в подарунок щось не менш цінне. Я посміхалася, розгортаючи його, уявляла, як кепкуватиму з ваших аристократичних смаків та бажання перебрати свою плебейку наречену на дочку пера. Я малювала в уяві, як принесу і покажу вам шматок мережева, який приготувала собі на голові, і запитаю, чи цього недостатньо для жінки, яка не може дати своєму чоловікові ні багатства, ні краси, ні корисних зв'язків. Я чітко бачила ваш вираз і чула ваші обурені республіканські відповіді та аргументи щодо того, що абсолютно немає потреби примножувати ваше багатство чи покращувати становище, одружуючись із грішми чи титулами. «Як добре ти знаєш мене, чаклунко моя», – втрутився містер Рочестер. «Та що ж ти таке знайшла у серпанку, окрім гаптування? Ти знайшла отруту чи кинджал? Чого ти така засмучена?» «Ні-ні, сер, окрім тонкої і багатої тканини, я знайшла там тільки гордощі Фейерфакса Рочестера, а вони зовсім мене не лякають, бо я звикла бачити цього демона. Але, сер, коли стемніло, знявся сильний вітер. Вчора ввечері він ревів не так дико, як сьогодні. Він наче скиглив, завивав, проймав до кісток. Як я хотіла, щоб ви були вдома. Я зайшла до цієї кімнати, та від вигляду порожнього крісла та згаслого коменка у мене похололо на серці. За кілька хвилин я пішла до своєї кімнати, але не могла заснути. Мене тривожили якісь дивні перечуття. Вітер завивав дедалі сильніше, але моє вухо вловлювало якесь моторошне голосіння, чи то в будинку, чи на дворі, важко було сказати. Але щоразу воно звучало все дужче і виразніше, коли на хвильку вщухав вітер. Зрештою я подумала, що це десь виє пес, і зраділа, коли дивні звуки стихли. Уві сні мене переслідував образ темної і бурхливої ночі. Я й надалі мала сильне бажання бути з вами, але підсвідомо розуміла, що щось стоїть між нами. Спочатку я ніби кудись ішла незнайомою, покрученою дорогою. Мене окутала цілковита темрява, дощ лив якісь вітра, а на руках я несла мале дитя, крихітне слабке створіння, замале, щоб іти самотужки. Воно тремтить у моїх холодних руках і жадібно плаче. Мені здавалося, сер, що ви їдете тією ж дорогою, ви десь попереду, і я напружую всі м'язи, кожен нерв, щоб наздогнати вас. Намагаюся вигукнути ваше ім'я, щоб ви спинилися. Але мої руки і ноги наче скуті, а слова, які я вимовляю, навіть не зриваються з моїх уст. Однак я відчуваю, що ви все віддаляєтесь. Невже цей сон так засмутив тебе, Джейн? Адже зараз я тут. Тобі не покращило? Які в тебе нерви? Забудь ці нереальні видіння і думай лише про реальне щастя. Ти кажеш, що кохаєш мене, Джанет. Так, це твої слова. Я ніколи їх не забуду. Навіть не намагайся викрутитися. Ті слова не застигли на твоїх устах. Ти їх вимовила. Я чув їх чітко і ясно. Можливо, вони занадто урочисті, проте солодкі, як музика. Я маю надію на те, що ми житимемо разом, Едварде, бо я люблю вас. Чи кохаєш ти мене, Джейн? Скажи ще раз. Так, сер, кохаю всім серцем і душею. Так, сказав він, помовчавши якусь мить. Дивно, але ці слова боляче врізаються мені в серці. Чому? Гадаю, тому що ти сказала це дуже серйозно і сама в це віриш. А ще тому, що ти дивишся на мене з такою довірою, правдивістю і відданістю. Здається, на мене дивиться дух. Поглянь на мене лукаво, Джейн. Ти вмієш це. Подаруй мені одну зі своїх сором'язливих і водночас провокуючих посмішок. Скажи, що ти не терпиш мене. Глузуй з мене, дражни мене. Роби, що заманеться, але не зворушуй мене. Краще я гніватимуся, ніж сумуватиму. Я глузуватиму з вас і дражнитиму вас, але спершу хочу закінчити свою розповідь. Вислухайте мене до кінця. Я гадав, Джейн, що ти вже все розказала. Думав, що причина твоєї меланхолії криється у поганому сні. Я похитала головою. Що? Це ще не все? Але ні за що не повірю, що це щось справді важливе. Я попереджаю тебе наперед, що не повірю. Що ж, веди, будь ласка, далі. Його збуджений вигляд, якась нетерплячість і настороженість здивували мене, але я провадила далі. Мені наснився ще один сон, сер. Мені наснилося, що Тернфілд Холл – жахлива руїна, притулок кажанів та сов. З усієї пишної будівлі не залишилося нічого, тільки високі крихкі стіни, які от-от заваляться. На дворі стояла місячна ніч, а я блукаю по вкритих травою руїнах. Я натикаюся на уламок мармуру від коменка, на фрагмент карниза. В руках я все ще тримаю замотане в шаль невідоме немовля. І хоча мої руки втомлені, а дитина своєю вагою стримує мою ходу, я не можу кинути її. Звідкись здалеку до мене долинає стукіт кінських копит. Я впевнена, що це ви. Вас не було багато років, і ви їдете з далекої країни. Я щосили деруся на тонку, високу стіну, я хочу, бодай, одним оком глянути на вас зверху. З-під моїх ніг скочується каміння, віття плюща, за яке я чіпляюся, рветься, дитя хапає мене своїми рученятами за шию і заледве не душить. Нарешті я на горі, я бачу вас. Ви – маленька плямка на білій дорозі, і ця плямка все зменшується і віддаляється. Вітер дме так сильно, що я не можу стояти. Я сідаю на вузький виступ і кладу налякане дитя собі на коліна. Ви тим часом завертаєте за ріг і зникаєте. Я нахиляюся вперед, щоб востаннє побачити вас, але стіна кришиться. Я хитаюся, дитина котиться з моїх колін, я втрачаю рівновагу, падаю і прокидаюся. Тепер усе, Джейн? Це тільки вступ, сер, а казка лишень починається. Отже, я прокинулася. Розплющивши очі, я побачила світло і подумала, що вже день. Але я помилялася, це горіла свічка. Я гадала, що до кімнати зайшла Софі. Свічка стояла на туалетному столику, а двері шафи, куди я перед сном повісила свою весільну сукню та серпанок, були відчинені. Звідти долетів якийсь шелест. Я запитала: «Софі, що ви робите?» Ніхто не відповів, але за дверцят шафи з'явилася постать. Вона взяла свічку, піднесла її догори і почала роздивлятися шлюбне вбрання. «Софі, Софі!» – знову вигукувала я і знову не отримала відповіді. І я сіла в ліжку і подалася вперед. Спочатку мене охопило здивування, потім я зніяковіла, а тоді кров застигла в моїх жилах. «Містере Рочестер, це була не Софі, і не Лі, і не місіс Фейерфакс. Це була навіть не, я цілком впевнена в цьому навіть зараз, не та дивна жінка Грейс Пул. Це повинна була бути одна з них», – перебив мій хазяїн. «Ні, сер, я запевняю вас, що я ще ніколи не бачила в Тернфілд-холі істоти, яка пробралася в мою кімнату цієї ночі. Ні її зріст, ні постать не були мені знайомі. Опиши її, Джейн». Здається, то була висока струнка жінка з густим чорним волоссям, що спадало їй на плечі. Не знаю, що вона була вбрана – сорочку, халат чи простирадло, але воно було біле і пряме. Ти бачила її обличчя? Спочатку ні, а потім вона взяла мій серпанок, потримала в руках, довго на нього дивилася, потім накинула собі на голову і обернулася до дзеркала. Саме в ту мить я чітко побачила її обличчя в темному, подовгуватому дзеркалі. Яке ж воно було? Мені воно видалося страшним і похмурим. Я ще ніколи не бачила такого обличчя, сер. Воно було мертводно бліде і якесь дике. Якби ж я могла забути, як вона вивалила свої червоні очі і роздивлялася в дзеркалі червоне, аж почорніле лице. Як правило, привиди бліді, Джейн. А це був червоний, сер. Губи спухлі й почорнілі, чоло суворе, чорні брови високо підняті над налитими кров'ю очима. Сказати, кого нагадало мені це обличчя? Скажи. Ту німецьку погань, вурдалака. Та невже? І що вона зробила? Сер, вона зірвала серпанок з голови, розірвала його навпіл і, жбурнувши на підлогу, потоптала його ногами. І що було потім? Потім вона відсунула фіранку і визирнула на двір. Мабуть, уже займався світанок, бо вона взяла свічку і рушила до дверей. Вона зупинилася біля мого ліжка. На мене дивилися скажені очі. Вона піднесла свічку мені до обличчя і погасила її. Коли я побачила це жахливе лице над собою, то зумліла. Вдруге в своєму житті, вдруге я зумліла від страху. «Хто був із тобою, коли ти отямилася?» «Нікого, сер. На дворі уже був день. Я встала, вмила голову і лице водою, зробила кілька ковтків. Хоча я була знесилена та не захворіла, я твердо вирішила, що нікому не розповім про своє видіння, тільки вам. А тепер, сер, розкажіть, що то була за жінка?» «Витвір твоєї уяви. От і все. Я повинен добре піклуватися про тебе, золоце моє. У тебе такі слабкі нерви. Запевняю вас, сер, що з моїми нервами все гаразд. Та істота була реальною. Вона й справді була в моїй кімнаті. А твої попередні сни також реальні? Невже Тернфілд Холл перетворився на руїн? Хіба між нами є якісь перешкоди? Невже я покинув тебе без слів, не поцілувавши і не попрощавшись? Поки що ні. Хіба я зможу вчинити таке? Уже почався той день, який зв'яже нас разом. А коли ми будемо разом, твої надумані страхи зникнуть, я запевняю тебе». «Надумані страхи, сер. Як би я хотіла, щоб саме такими вони були. Я хочу цього більше, ніж будь-чого іншого, бо бачу, що навіть ви не можете пояснити мені, що трапилося минулої ночі. Оскільки я не можу цього зробити, виходить, воно нереальне. Спочатку, сер, я сказала собі те саме. Вранці, прокинувшись, я оглянула кімнату. Щоб додати собі сміливості та заспокоїти себе веселим виглядом знайомих мені речей при денному світлі. Але опустивши погляд, я побачила на килимі пряме спростування моїх здогадок – серпанок, розірваний навпіл. Я відчула, як містер Рочестер заціпенів, потім затремтів усім тілом і несподівано пригорнув мене. «Дякувати Богові!» – вигукнув він. «Коли щось зле і було коло тебе минулої ночі, то постраждав тільки серпанок. Страшно подумати, що могло статися». Він перевів подих і притис мене до себе так міцно, що я ледве дихала. Помовчавши кілька хвилин, він весело продовжив: «Тепер, Джанет, я все тобі поясню. Це був напівсон, напівреальність. Безперечно, якась жінка заходила в твою кімнату. Це, мабуть, була Грейс Пул. Ти сама знаєш, що вона дивне створіння. І в тебе є причина на те, щоб вважати її такою. Згадай тільки, що вона зробила зі мною, а з Мейсоном. Ти напівспала, а ще тебе лихоманило. І побачивши її в такому стані, ти приписала її риси нереальної істоти, якою вона не є. Довге розпатлене волосся, опухле почорніле обличчя, височенний ріст – все це плід твоєї уяви, наслідок кошмару. А розірваний серпанок – це на неї схоже, це могла бути робота її рук. Бачу, що ти хочеш запитати, навіщо я тримаю цю жінку в домі. Коли з часу нашого одруження мене рік і один день, тоді я все тобі поясню, Джейн, а зараз не можу. Тебе це влаштовує, Джейн? Ти приймаєш таке пояснення?» Я замислилась. Його пояснення й справді було можливим, хоча й не задовольнило мене повністю. Та, щоб не суперечити містерові Рочестру, я вдала, що воно мене цілком влаштовує. Все-таки мені полегшало на душі, і я усміхнулася йому замість відповіді. А оскільки було вже далеко по першій, то нам був час розходитися. Здається, Софі спить в дитячій кімнаті разом з Адель, так? – запитав він, коли я запалила свічку. Так, сер. У ліжечку, Адель, достатньо місця і для тебе. Краще тобі сьогодні поспати там, Джейн. Немає нічого дивного в тому, що подія, яка трапилася минулої ночі, змусила тебе нервувати. Я б не хотів, щоб ти спала сама. Пообіцяй, що підеш до дитячої кімнати. З радістю, сер. І міцно замкни двері зсередини. Коли будеш на горі, розбуркай Софі та попроси її, щоб вона збудила тебе завтра трохи раніше. Ти повинна одягнутися і закінчити сніданок до 8:00. А тепер відкинь усі похмурі думки, віджени все недобре. Хіба ти не чуєш, що вітер ущух, а дощ уже не тарабанить по шибках? Подивись, він підняв фіранку, яка сьогодні чудова ніч. Ніч і справді була чудовою. Половина неба зробилася чиста і спокійна. Вітер стих і вже не збирав хмари в кучі, а гнав довгими срібними пасмами на схід. Тихо світив місяць. «Ну, – сказав містер Рочестер, уважно дивлячись мені в очі, – як почуваєшся зараз, моя Джанет? Ця ніч спокійна, сер, так само, як і я. Цієї ночі тобі не насниться ні розлука, ні смуток, а тільки блаженна любов і щасливий шлюб. Це передбачення справдилося тільки наполовину. Мені справді не наснилося нічого сумного, але радісного також, бо я зовсім не спала. Тримаючи в руках маленьку Адель, я стерегла її дитячий сон. Такий спокійний, такий тихий і безневинний, і очікувала наступного дня. Мені так і не вдалося заснути, і щойно зійшло сонце, як я одразу підвелася. Я пам'ятаю, як Адель обхопила мене рученятами за шию, і як я поцілувала її, рознімаючи їх. Мене переповнили якісь дивні емоції, і я заплакала над нею. Я відійшла, бо злякалася, що мої схлипування можуть порушити її тихий сон. Мені здалося, що вона є символом мого минулого життя, а майбутнє було мені невідоме, бажане і водночас небезпечне. І тепер я мала піти йому назустріч.